ایک بات وہ زورن اور جھوٹ والی بات. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ, اللہ کریم درگزر کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ, وہ لوگ جو ظاہرون من نسائهم, جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے. نو اٹ ہیز سرٹن ایفیکٹس, اس کے کچھ ریزلٹس ہوں گے. ایسا بھی نہیں کہ لغوا کلام کر دیا, نہیں, ود اسپیسیفک انٹینشن وہ کہہ چکے ہیں. یعنی جب شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے تو ہی ہیز اے اسپیسیفک انٹینشن ان دس ریگارڈ. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ انٹینشن نے اس بکواس کو ذرا اثر دے دیا. کہ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ والذین یظاہرون من نسائهم, جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے. ثم یعودون لما قالوا, پھر وڈرا کرتے ہیں اپنی بات. یعودون لما قالوا, عود کا معنی واپس ہونا, پھر وہ واپس ہوتے ہیں اپنی بات سے, یعنی وڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا وڈرا نہیں ہوتا. فتحریر رقبت, کفارے کے طور پر انہیں پہ لازم ہے آزاد کرنا ایک غلام یا کنیز کا. من قبل ان یتماسا, سیکسوئل ٹچ سے پہلے پہلے پہلے آزاد کریں گے پھر سیکسوئل ٹچ کریں گے. ذالکم توعظون بہ, یہ حکم ہے جو اللہ دے دیتا ہے آپ کو. واللہ بما تعملون خبیر, اور اگر آپ نے ایسی بات کہی ہو اور کفارہ دیے بغیر پھر آپ نے شروع کر دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو ہے نا ڈارک کارنر والے اعمال بھی مجھے پتا ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, جو اس پر قادر نہیں تھا اور نہیں پا سکا تھا غلام کنیز کو, تو لازم ہے اس پہ صیام شہرین متتابعین, روزے دو مہینوں کے کانسٹنٹلی. اور یہ کیونکہ کفارہ ہے, فائن, سزا ہے, پنشمنٹ ہے, لہذا اگر شرعی ایکسکیوز پر بھی ایک روزہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر اثر نہ ہو. دین یو ول کنٹینیو فرام دی ویری بگننگ. صحیح ہے نا؟ مینز کہ اب دو مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 60. کتنے ہوتے ہیں؟ 60. اور آپ نے 59 رکھے اور 60 آپ کو مائگرین آ گیا. کیا مائگرین آ گیا؟ مائگرین میں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, وہاں تو آدمی مرتا ہے, بس آپ مرے کائے روزہ, لیکن کل سے پھر نمبر ون کہ ہوش ٹھکانے لگ جائے. کیا ایسے باتیں نہ کریں. فصیام شہرین متتابعین, اس لیے اللہ کریم نے متتابعین کہہ دیا. صرف اس پر اکتفا نہیں کہ دو مہینے روزے 10 آج رکھیں اور 10 پہ آئندہ سال اور 15 پھر. کریم نے سنو کانسٹنٹلی اور کنٹینیوس متتابعین پے در پے, من قبل ان یتماسا, بٹ ان دی مین ٹائم یو مے ناٹ ہیو اینی ٹائپ اف سیکسوئل ٹچ, دیٹ از پروہیبیٹڈ. جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو پھر جائیں, 60 پورے ہو جائیں تو پھر جائیں. فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, جس کا یہ بھی بس نہ چلے, فَإِطْعَامُ, یہ بس نہیں ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا. نو, یو آر ویری ہیلدی, یو کین ڈو دیٹ. ہم کبھی بھی کیوں کہ اللہ کریم نے اسے آرڈر میں رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ. صحیح, تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہو, میں تو جی دو مہینے روزے دوں گا. بھائی آپ رکھ سکتے ہیں, نہیں رکھے, کوئی دوسری صورت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے آپشن دے دیا ہے, اللہ کریم نے قید رکھا ہے. فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, جو نہیں کر سکتا. یعنی اوس ابن ثابت, وہ بوڑھا آدمی تھا, وہ روزے تھوڑے رکھ سکتا تھا. فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا, وہ طعام دے دیں, وہ فیڈ کریں 60 مساکین کو. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کے باؤنڈریز ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, جو لوگ باؤنڈریز سے انکار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب. اللہ کریم نے فرمایا اپنے ایکسکیوز پھر نہیں تلاش کرنی. جو مصیبت آپ نے اپنے اوپر ڈال دیا, وہ اس مصیبت کو اس انداز سے ٹیکل کرنا جس طرح اللہ کہہ دیا اور پیچھے کہہ دیا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, تاکیق وہ لوگ. ایک جیومیٹری میں ہمارے ہاں ایک زاویہ ہوتا تھا, یعنی وہاں تو عربی اصطلاحات ہوتے ہیں, وہاں عربی اصطلاحات ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں زاویہ قائمہ, جو 90 ڈگری ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں زاویہ منفرد, جو 90 سے زیادہ ہو جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں زاویہ معکوسہ, جو دوری جانے بڑھ جاتا ہے. اور پہلے والا کہتے ہیں زاویہ حادہ. صحیح, زاویہ حادہ. تو حد یا خود کا معنی کھجی کرنا, تھوڑا سا ہٹنا, ڈائیورٹ ہونا, ڈیویٹ ہونا. کیا ہونا؟ ڈیویٹ ہونا. ان الذین, اس کا معنی یہ ویسا کہ آپ نے وہاں بھی میس کی پڑھے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اللہ اور رسول سے, کہ ان کے احکام کو ایز دے ہیو پرسکرائب, اس انداز سے نہیں فالو کرتے, ایکسکیوز تلاش کرتے رہتے ہیں اپنے لیے ہیلے بانٹ دے دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈیویٹ ہونا, زاویہ حادہ. تو اللہ کریم نے فیصلہ دے دیا. کبتو, وہ اللہ کے فیصلے میں ذلیل ہو چکے ہیں. کبا کبت الذین من قبلہم, جس طرح ذلیل ہو چکے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات, ہم نے تو واضح احکام نازل کر دی. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ, اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ. اور آدمی ویسے سائڈ لے لیں, اللہ کریم فرماتے ہیں تو ڈیویٹ ہو رہا ہے, زاویہ حادہ بن رہا ہے. آیات بینات، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپشن والی بات نہیں کی، میں نے فرمان لم یسری کنڈیشن والی بات کی. تو پھر اس نے جس طرح ہمارے اپنے ذاتی کام کے لیے سورسز نہیں ہوتے تو وہاں ہم ڈونیشن مانگتے ہیں. مسلم سوسائٹی دے آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے جو رمضان کا کفارہ تھا ایک فقیر کو دے دیا. بخاری نے حدیث نقل کی ہے، امام بخاری نے حدیث نقل کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی انی واقعت امراتی فی نہار رمضان، رمضان کا روزہ تھا، دن تھا، میں روزے سے تاور کر گیا، جو کچھ کر گیا، گھر آ گیا تو بیوی بڑی ویلا لگ رہی تھی، بڑی ویل ڈیکوریٹڈ اور ایک ٹاک میک اپ، اور میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کیا ہوگا. اور صحابہ بڑے پاک باز لوگ تھے، بڑے اللہ کے وہی تھے، جو کچھ کر جاتے تنہائی سے پیپ اور رسول پاک کے پاس پہنچ جاتے کہ جی کر چکے ہیں کیا ہوگا. تو حضور حضرات والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ابھی تو آپ نے ایک روزے کا قضا لانا ہے، ایک روزے جو آپ نے توڑ دیا ہے، اور سستی آپ نے بطور کفارہ رکھنی ہے. تو اس نے اس طرح کر دیا کہ وال وقع اللہ میں ہوں، اللہ کے نبی ایک روزے سے اس مصیبت میں پڑ گیا، آپ 61 مزید گلے میں ڈال رہے ہیں، میں تو ایک میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ 61 مزید ڈال رہے ہیں. اب اس سے آگے جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ ایکسیپشنل ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں لا کمیونٹی، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا آف کمیونٹی وہ اپلائی کرتے رہتے ہیں جو خصوصی اختیارات ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہہ دیا کہ فآت رقبتا، پھر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ایک غلام اور قمیص کو، اس غلام اور قمیص کو عربی اصطلاح میں یا قرآنی اصطلاح میں رقبہ کہتے ہیں، جس طرح یہاں پہ رقبہ گزر گیا، صحیح، یہاں پہ بھی فتحریر رقبہ تھی. تو رقبہ کا معنی لغوی معنی اس کا ہے پردہ، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ غلام اور قمیص کے لیے. حضور نے رقبہ کا لفظ استعمال کیا جس کا یعنی ویری لٹل میننگ، دیٹ از گردن. تحریر آزاد کرنا، ہاں ہاں یہاں سے نکلے. اچھا یہ جو حر ہیں آپ کے، یہ حر کی تحریر، یہ حر اس لیے کہ وہ آزاد تھے، غلامی نہیں برداشت کر رہے تھے، تبھی تو ان کے پیر کو پانسی پر لٹکایا گیا. بعد میں آگے ابھی تک خر کیا لائے جاتے ہیں، صحیح، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں کہ نہیں، یہ غلام کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت کا. دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، ہاں دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، تو مردان حر آزاد لوگ. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ پھر آپ ایک رقبہ کو آزاد کر دیں. اب رقبہ کا لٹر مانا گردن، تو صحابی بڑا عجیب تھا، اس نے کہا کہ ما املک الا رقبتی ہذہ، میرا تو اس گردن کے علاوہ اور کوئی دوسرا گردن ملکیت میں ہے نہیں، میں کون سی گردن کو آزاد کروں، نہ غلام ہے نہ قنیز غریب آدمی ہوں، بس یہ ایک گردن ہے اس کو آزاد کر دوں، یہ تو پن چکا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسمائلنگ کرتے رہے اس کے ساتھ. تو اس نے کہا فاطم سے 3 مسکینہ، پھر آپ 60 مساکین کو کھلائیں گے. پھر آپ اس نے کہا خدا کے نبی میرے پاس پتکانے کے لیے کچھ نہیں، 60 مساکین کو کہاں سے کھلائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ تشریف رکھیں. تو بیٹھ گئے. اتنے میں ایک صحابی آئے بدو، وہ اپنے کھجور سے ایک ٹوکرا بھر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے تھے. سا ایک پیمانہ ہے، کیا سا؟ لیٹس اے ٹائپ آف میجرمنٹ ان عرب ورڈ. سو سا، ہر ایک مسکین کو آپ نے کھجور ایک سوا دینا ہے، ہر ایک مسکین کو بطور فدیہ آپ نے کھجور کتنا دینا ہے؟ ایک سوا. تو اس نے کتنے دینے تھے؟ 60 سوا، صحیح. تو وہ آ گیا، وہ جو ٹوکرا بھر کے حضور کے پاس بطور ہدیہ لے آئے تھے، صدقہ نہیں، حضور علیہ السلام کے پاس جو لوگ لے آئے تھے تو وہ پوچھتے تھے صدقہ تو نام ہدیہ، صدقہ ہے یا گفٹ ہے؟ تو اگر وہ کہتے صدقہ ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اٹھائیں، وہ اصحاب صفہ بیٹھے ان کے پاس لے چلے، سارے وہاں جو بیٹھے ہیں وہاں، اور حضور علیہ السلام صدقے نہیں کہا کرتے. تو اگر فرماتے کہ گفٹ ہے تو پھر حضور علیہ السلام کہہ رہے تھے جائیں اصحاب صفہ کو بلائیں، پھر بھی ایسا نہیں تھا کہ گھر لے چلے، نہیں وہ کہتے وہ جائیں وہاں اصحاب صفہ کو بلائیں، کیونکہ وہ تو پھر حضور کی ملکیت ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے، آ جاتے وہ حضرت ابو ہریرہ ان کے مانیٹر تھے، کہتے وہ ہمارے ہاں مانیٹر کہتے ہیں، پتہ نہیں یا کیا کہتے ہیں، ہاں تو وہ مانیٹر تھے، تو مانیٹر سے کہہ رہے تھے کہ تقسیم کر دو، تو وہ تقسیم کر دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیا ٹوکرا، یہ 1500 کا ٹوکرا تھا، کتنا کا؟ 1500 کا. تو حضور نے فرمایا صدقہ تو ہدیہ، صدقہ یا ہدیہ؟ اس بدو نے کہ یہ ہدیہ ہے، آپ کے لیے گفٹ آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بارک اللہ فیک، دعا کر دیو، بدو سے چلا گیا. ابھی آدمی جو بیٹھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ یہ لے لے، پوسے دے دی اسے، یہ آپ کے ہو گئے. آدمی لے لے لیا، اس نے کہا یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ مجھے کفارے کی نیت سے دے دیں. تو اس نے کفاری کی نیت سے دے دیا. 1500 چلے گئے، پھر حضور کے ہو گئے، حضور نے کہا یہ لے لیں، یہ آپ کے ہو گئے، آپ مجھے کفارے کی نیت سے دے دیں. تو دوسرے 1500 دے دیے. 4 بار یہ عمل کروایا، اور پھر اس نے کہہ دیا کہ ابھی جائیں، ابھی یہ فقراء اور مساکین کو کھلائیں. کس کو کھلائیں؟ فقرا اور مساکین کو. تو اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ مسکین تو مدینہ شہر میں مجھے کوئی اور معلوم نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کلھا انت وعیالک خاصۃ لک, یہ آپ کا ہیں اور آپ کے اہل و عیال کا ہیں, یہ حکم سارا آپ کے لیے خاص تھا, اس پر قیاس نہیں ہو سکتا. یعنی دیٹ از ناٹ اے جنرل رول, دیٹ از ناٹ اے جنرل رول, یہ آپ کے لیے خاص ہے, تو اس پر کوئی قیاس نہیں کر سکتا. کوئی کیا, کیونکہ وہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نفلی صدقہ وہ نہیں قبول کرتے, کفارے والا تو واجب صدقہ ہوتا ہے, وہ کیسے قبول کرتا. تو یہ سارا جو پروسیس ہے دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپلائیڈ لا آف امیونٹی. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آئین میں اس کو کہتے ہیں لا آف امیونٹی, وہاں پہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے, پریزیڈنٹ اس کے پاس ہوتی ہے لا آف امیونٹی. کسی آدمی کو پھانسی تک پہنچایا جاتا ہے, یہ از آن دا رائٹ روٹ. صحابہ کرام کی چاند بازار ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ صاحب کا مسئلہ تو یہ مولا سے گپ لگا دی, یہ خلاف ان کا کسی سے نہیں ہے. کیا کیا ہوا تھا کہ میں نے باپ میری استعمال کرتے ہیں بھائی جا کو چھوڑ دیا. نہیں تو کا پرمیشن کے لیے ہے, لا کمیونٹی پرمیشن کے لیے نہیں, وہ ہیڈ اپ اسٹیٹ کے لیے, وہ چیف ایگزیکٹو کے لیے نہیں, وہ ہیڈ اپ ڈونیشن کا چوئی سارے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. آپ نے گورنمنٹ سے تو نہیں لے, آپ نے تو کمیونٹی سے لینا, مسلمان نہیں ہے آپ کو, کیا پھر آپ کو توڑا دے گا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, واپس اپنے سبق پہ بھائی, آپ کو اپنے سبق کے الفاظ تو یاد ہونے چاہیے کہ جیسے ہی کام کو لگے اور آپ فوراً پیچھے پہنچ جائیں. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان بیویوں کو جن سے آپ ظہار کرتے ہیں آپ کی حقیقی مائیں. وما جعل ادعیاکم ابناکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادعیا کو, ادعیا یہ پلورل ہے دعی کا, اور دعی کا معنی ہوتا ہے دی کلیمڈ ون, ناٹ دی کلیمنگ ون, دی کلیمڈ ون, جس پر دعویٰ کیا گیا ہے, جس پر دعویٰ. تو یہاں بھی کسی لڑکے پہ دعویٰ کیا جاتا ہے میرا بیٹا ہے, مدعالے نہیں کہ وہ مدعالے, وہ تو اگینسٹ ہوم یو ہیو میڈ اے کمپلینٹ اور یو ہیو میڈ اے دعویٰ, دیٹ سم تھنگ ایلس. نہیں نہیں, پلینٹ تو مدعی ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مدعالے, یہ تو دعویٰ اس آدمی کی ذات پہ دعویٰ کیا گیا کہ میرا بیٹا ہے. کلیمنٹ نہیں بھائی, کلیمنٹ تو مدعی ہوتا ہے, دی کلیمڈ ون. میں نے تو کہہ دیا بھائی, میرے انگریزی آپ لوگوں سے بڑی پکی ہے, وما جعل ادعیاکم ابناکم. تو اب یہ تو میں لفظ کا معنی بتا رہا تھا, ابھی اولادی معنی لے لیں گے. وما جعل ادعیاکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ادعیاکم آپ کے متبناؤ کو, اڈاپٹڈ سنس کو, ادعیا کا معنی اڈاپٹڈ سنس. ابھی آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیئر ہوگا کہ دعی کا کیا معنی. وما جعل ادعیاکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اڈاپٹڈ سن کو, ابناکم آپ کے حقیقی بیٹے. کیونکہ جس طرح وہ بیوی حقیقی ماں نہیں بنتی, اس طرح یہ متبنا بھی حقیقی بیٹا نہیں بنتا. مشرکین کا عقیدہ تھا, بلکہ دنیا عرب کا, ساروں کا عقیدہ تھا کہ وہ بیوی جس کو کہا گیا کہ آپ میرے لیے ماں کی طرح ہے, حرام ہو گئی فارغ. تو اسی طرح جس آدمی کو کلیم کیا گیا میرا بیٹا ہے, اس کے سارے احکام حقیقی بیٹے کی طرح ہے. تو حقیقی بیٹا نہ وہ آپ کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ماں ہوگی. وہ جس طرح حقیقی بیٹا اپنے باپ کی دوسری بیوی سے نکاح کر سکتا ہے, نہیں, وہ تو لازم حرام ہے, صحیح. اور نہ یہ باپ اسی متبنا کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اگر وہ مر گیا ہے, اس نے طلاق دے دی, کہ بہو سے نکاح ہو نہیں سکتی, چاہے آپ کا بیٹا مر بھی گیا ہو یا اس نے طلاق بھی دیا ہو, لیکن بہو چیز یور ڈاٹر ان لا, اس کے ساتھ اور لازم طور پر نکاح کرنا حرام ہے, یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ متبنا اسی طرح میراث کا حقدار ہے اور عصبہ ہے جس طرح حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ تھا عربین پیننسلا میں, دیٹ واز دیئر کسٹم. تو اللہ کریم نے اس کا زبانی رد کر دیا کہ نہیں, یہ غلط ہے, دیٹ از اونلی اے تصور, یو ہیو اونلی ریسپیکٹ ٹو اے اسپیسیفک پرسن, دیٹ یو آر مائی سن, صحیح. اس پہ کوئی احکام مرتب نہیں ہوں گے, اس پر شرعی احکام مرتب نہیں ہوں گے. اس لیے کہ شرعی احکام مرتب کریں گے تو ڈھیر سارے شرعی احکام کو آپ سسپینڈ کرتے رہیں گے. بات میں آ گئی, یعنی متبنا ابن حقیقی نہیں, آپ نے ابن حقیقی کا درجہ دے دیا, ابن حقیقی کا درجہ دے دیا تو ایک چیز حرام نہیں تھی آپ نے حرام قرار دی, چیز کے لیے جائز نہیں کیا تھا اس کے لیے جائز قرار دی, بعد میں آ گئی ایک چیز اوروں کا حق آپ نے اس کو تھما دیا, وہ اسبا بن گیا آپ کا, ساری پراپرٹی کو وہ لے گیا, سارے لوگ آپ کے اور محروم ہو گئے. بعد میں آ گئی تو اس سے بہت سارے احکام وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں, اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اللہ کے قوانین کو تبدیل کر دیں. بائی ڈوئنگ سو یو آر گوئنگ ٹو چینج قوانین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بعد ادر وائز آدمی کے ذہن میں آتا ہے کسی کو حقیقی بیٹا کہاں بھی جائے تو کیا مصیبت ہوتی ہے, بائی اٹس چینجنگ دی لا ٹو گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میرے خیال میں یہ ابو جہل کی اولاد, ابو جہل کی اولاد کسٹم وہاں سے لیے ہوئے ہیں کیونکہ ابو جہل کا کنسپٹ ہے, تو یہ وہاں سے کنسپٹ لیا ہوا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ آپ کی منہ کی باتیں فقط, حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کا جملہ بڑا عجیب ہے کہ ذالک قولکم بافواہکم, یہ صرف آپ کی منہ کی باتیں ہیں, ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, حقائق سے تبدیل نہیں ہوتے. واللہ یقول الحق, اب لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگی, کہ لگی کیونکہ جس کسٹم میں لوگ پختہ ہو جاتے ہیں اس کسٹم کے خلاف بات کرنی ذرا زور سے چوری صاحب لگتی ہے لوگوں کی اچھی, پھر کہتے ہیں اس مولوی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ جو کسٹم ہوتا ہے غلط وہ لوگوں کے دل میں گھر کر چکا ہوتا ہے, تو مولوی اس کے خلاف بولے, یہاں کے حالات کا پتہ نہیں, پتہ نہیں یہ کہاں سے کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے, صحیح کسی مدرسے اور مسجد سے اٹھ کے اس کو امریکہ کیا پتا اور فلاں فلاں. بھائی ہم امریکہ کی پتے کی بات نہیں کر رہے ہیں, میں محمد کی شریعت کی بات کر رہا ہوں. صحیح محمد کی شریعت وہ امریکہ کے ماحول میں تبدیل نہیں ہوتی, دی سیم شریعت مسٹ بی اپلائیڈ ہیئر ان امریکہ ایز دیٹ واز اپلائیڈ ہیئر ان مدینہ. صحیح تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تعلق نہ ہوتا ہے اوتان سے اور نہ ہوتا ہے افراد سے. صحیح اگر اوتان سے اس کا تعلق ہوتا تو مختلف اوتان میں یہ چینج ہوتا, شریعت پھر چینج ہوتا, یہاں لوگ مصروف ہیں پھر ہم نمازوں کو دو کر لیتے ہیں کہ بھائی صبح جاتے وقت کر دیں اور رات عشاء کے وقت کر دیں اور باقی تین آر ڈراپ, کیونکہ یہاں کا ماحول یہ بالکل ڈفرینٹ ہے, لوگ بزی ہوتے ہیں. تو مین کے پھر چینج کر دیتے ہیں چھٹی. تو اللہ کریم اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, اس لیے پیچھے کے لیے اللہ اچھی لگے یا بری لگے, اللہ یقول الحق, اللہ تو حق کہتا رہے گا. اللہ یقول الحق, اللہ کریم حق کہتا رہے گا, وہ یاد اس لیے کہ وہ راستہ بتاتا رہتا ہے. ادعوہم لآبائہم, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کو منسوب کریں. ادعوہم لآبائہم, آپ ان کو بلائیں یا ان کو اٹریبیوٹ کریں ان کے آبا کی جانب. وہ اقسط عند اللہ, یہ انصاف والی بات ہے اللہ کی نظروں میں, یہ انصاف والی بات ہے, یہ انصاف والی بات ہے اللہ کی نظروں میں. تو آپ کے جو زید عمر, عمر اس کے باپ کا نام ہے فار ایگزامپل, صحیح عمر اس کے باپ کا نام ہے, جاوید صاحب نے زید کو ایڈاپٹڈ سن بنا دیا ہے, تو بجائے اس کے آپ کے جو زید جاوید نہیں, عمر اس کا اپنا باپ ہے, آپ اسے کہتے ہیں زید عمر, زید عمر. صحیح, اب سنگل پیرنٹ بچے کے ساتھ کیا کریں گے, ڈھیر سارے تو یہاں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا تو باپ ہی نہیں ہوتا, معلوم ہی نہیں ہوتا, تو اللہ کریم نے اس کا بھی کیونکہ اسے پتہ نہیں لگتا, تو اس نے کہہ دیا کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر آپ نہیں جانتے ان کے آبا کو, یہ نہیں کہ ان کے آبا ہوتے نہیں, تھوڑے رتی عیسیٰ کے بھائی ہیں کہ بغیر آپ کے پیدا ہوئے. فَإِن لَمْ, اس لیے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کے باپ نہیں ہوتے, نہیں باپ ہوتے ہیں آپ نہیں جانتے. دیکھیے وہ پھر قریش صاحب کی عربی والی بات, کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر آپ نہیں جانتے ہیں آپ کو پتا نہیں ان کے باپوں کا, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ دین میں آپ کے بھائی ہیں, تو پھر آپ اسے او بھائی کہہ کر پکارا کریں, باپ نہیں معلوم بس آپ کے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ, موالی کا معنی کزن, موالی کا معنی کزن, کیونکہ کزن کا لفظ تو اتنا انکلوسیو اور کمپریہنسیو لفظ ہے کہ جو بھی آ جائے جینم سے تو صاحب کہتے ہیں ہمارا کزن, اور جو بھی آ جائے سوالی سے ہم کہتے ہیں ہمارا کزن, اور جو بھی آئے تک سے ہمارا کوئی کسی نہیں پوچھتا بھائی کس قسم کا کزن ہے, کزن اس لیے کہ پشتو بولتا رہتا ہے سب صحیح ہے, یعنی کزن کی ایجوکیشن اس طرح ہوتی ہے. ہاں برادر دین اسلام, یس فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, یا اس لیے کہ آپ ساروں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو ذیشان سنا فلان اور جاوید سنا فلان اور فلان, یہ تو میرے خیال میں وہ گھنٹہ جو تقریر کا ہے وہ نام لینے پر ختم ہو جائے, تو بتا سان برباد ہے کہ برادر بن سے سنا اسلام. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, اور یہ آپ کے موالی ہیں یعنی کزن ہیں, تو اسے کزن کہا کر. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, ہاں البتہ اب صحابہ کرام وہ تو بڑے عمل والے لوگ تھے, اس نے کہا کہ مدتوں تو ہم نے اس قسم کی غلط ایٹریبیوشن کی ہے کہ جو جس کا متبنا تھا اسی کو منسوب کرتا رہا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حکم سے پہلے دیٹ واز این ایکسکیوز, یا اگر سلپ آف ٹنگ ہو چکا ہے ایز یو ور مینس اکسٹم ٹو, ایک آدمی کے متعلق آپ فلان ابن فلان کہہ رہے تھے, اس لیے کہ یو ور اکسٹم, وہ خطا ہے, وہاں آپ کا انٹینشن نہیں ہوتا, اللہ کے قانون کے وائلیشن کا انٹینشن نہیں ہوتا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر کوئی وبال, فیما اخطأتم به, ان اٹریبیوشن میں, ان نسبتوں میں جس میں آپ خطا کر چکے ہیں, مسٹیکن, ولکن ما تغمدت قلوبکم, لیکن مواخذہ ہوگا اسی اٹریبیوشن میں جو آپ قصدن ارادتن کرتے رہیں گے. حکم نازل بھی ہوا کہ نہ کریں ایسا, اور پھر بھی آپ ارادتن کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. کہ ابھی بھی اگر آپ نے انٹینشن نہیں کہہ دیا ہے تو جس میں کہ ریپینٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیٹ آئی ہیو ڈن رانگ, دو آئی ہیو ڈن اٹ انٹینشنلی, انٹینشنلی, سو آئی ہیو ڈن رانگ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فارگیو می. یا ہم کوئی اگر چینج کرتے ہیں کوئی قانون یا کوئی سسٹم, تو کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ فادر کلاس, کہ جو ہو چکا ہے اس کے تحت, ہاں بس وہ جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے, گرینڈ فادر کلاس جو ہے, اور یہ جو ہوتا ہے نا, یہ دیکھ لیا آیت نمبر 143 بلکہ 42 دیکھ لیں, دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے. سَيَقُولُ الصُّفَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, تحویل قبلہ ہوگی, چینج آف قبلہ. اب مسلمانوں نے مدتوں بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھی نہیں پڑھی, مدتوں بیت المقدس کی جانب مسلمان نماز پڑھتے رہے, اب جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو 143 پر چلے جائیں, آیت نمبر 143, اس کے بعد جو اس کا پہلا حصہ چھوڑیں, آیت 143 کے آخر پہ جائیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ تحویل قبلہ, یہ چینج آ قبلہ, بڑا مشکل کام تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ بڑا مشکل کام تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ بڑا مشکل کام تھا اسے اڈاپٹ کرنا. اللہ علی الذین ھدی اللہ, مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ کریم نے گائیڈ کر چکا ہے, ان کے لیے. تو یہ چیزیں, یہ روٹین بزنس ہے کہ حضور آج اس طرف منہ کرتے تو ہمارا منہ بھی اس طرف, کل اس طرف تو ہمارا منہ بھی اس طرف, کیونکہ وہ ریزنگ والے لوگ توڑے تھے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اب وہ they were thinking about the salawat and the prayers they have done towards بیت المقدس, کہ ان کا قضا لانا ہوگا, قضا ادا کرنی ہوگی, جو ڈھیر ساری نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں بیت المقدس کی جانب. اللہ کریم فرماتے ہیں نو, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ کریم نے یہ تحویل قبلہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے پہلے والے نمازوں کو ضائع کر دیں. ایمان کا معنی صلاح, کہ آپ کے پہلے والے نمازوں کو ضائع کر دیں. نہیں, علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی آپ پر نکاح کے ماؤں کا, و بناتکم, آپ کے بیٹیوں و خواتکم, بہنوں و اماتکم, پپیوں و خالاتکم, خالات کے, و بنات الاخ, بتیجیوں, و بنات الاخ سے بھانجیوں کے, و امہاتکم اللاتی ارضانکم, دودھ دینے والے ماؤں کی, و خواتکم من الرضاعہ, اور دودھ والے بہنوں کی, و امہات نسائکم مدر اللات کی, و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بین اللہ سٹیپ ڈاٹرز کی, فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ, لیکن یہ اس صورت میں جب اس کی ماں کے ساتھ آپ سیکسوئل ٹچ کر چکے ہیں, صرف نکاح سے یہ پروہیبیشن نہیں آتی, سٹیپ ڈاٹر جو ہوتا ہے اس کی پروہیبیشن, مدر ان لا اس کی پروہیبیشن صرف نکاح سے آتی ہے. بس آپ کا کانٹریکٹ ہم نے یہاں کر دیا مسجد میں, صحیح, ابھی آپ گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی نوبیاتا دولن وفات پا گئی, صحیح, اور اب اس کی والدہ بھی بڑی خوبصورت اور ہینسم قسم کی خاتون تھی, اور آپ نے چاہا کہ چلو بیٹی میں صحیح ماں سے, بھائی وہ آپ کی مدر ان لا بن گئی, باپ کی مدر ان لا. But still, I had no any sexual intercourse or sexual touch with. No, that is based upon marriage contract in Islam. Mother-in-law, وہ mother-in-law ہوتی ہے marriage contract سے, لیکن step daughter وہ حرام ہو جاتی ہے sexual touch سے, وہ حرام ہو جاتی ہے جب اس کی ماں کے ساتھ ذرا زور سے sexual touch ہو جائے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم, اور آپ کے وہ step daughter جو آپ کے تربیت میں, کون تربیت میں ہوتی ہیں, من نسائکم اللاتی دخلتم بیننا, وحلائل ابنائکم الذین من اسلابکم, اور آپ کے حقیقی حقیقی بیٹوں کے بیویاں, کیا کہتے ہیں, ڈاٹرز اللہ, وان تجمعوا بین الاختین, اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ آپ جمع کر دیں, گیدر ٹوگیدر, کہ آپ گیدر ٹوگیدر کر دیں, الاختین, دو بہنیں ایک ساتھ اپنی نکاح میں دو بہنیں رکھتی ہیں, وان تجمعوا, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلے آپ کر چکے ہیں, اللہ ما قد سلف, جو پہلے آپ کر چکے ہیں, دیٹ از گریٹ. آیت نمبر پانچ, ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم, آپ نسبت کرو ان کا ان کے والد کے جانب, متبنہ کا ایڈاپشن کا, واقفت عند اللہ, انصاف کا تقاضا ہے اللہ کی نظر میں, فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر آپ نہیں جاتے ان کے والدین, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ دینی اعتبار سے آپ کے بھائی ہیں, وَمَوَالِيكُمْ آپ کے کزن ہیں, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور نہیں آپ کے اوپر کوئی وبال, فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اس بارے میں جو آپ خطا کر چکے ہیں, ولیکن ما تغمدت قلوبکم, لیکن مواخذہ ہے اس کام میں, تغمدت قلوبہم, جس کا قصد کیا ہے آپ کے دلوں نے. تو چند مسائل ہیں یہاں, ایک تو یہ آپ لکھیں کہ نزول قانون سے پہلے جس چیز کا ارتکاب جس انداز سے کیا گیا ہے تو وہ ناقابل مواخذہ ہے, کیونکہ قانون نے بعد میں اسے حرام قرار دیا. اور یہاں سے ایک فقہی قاعدہ, فقہی قاعدہ یا لیگل میگزم اسلامک شریعہ, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کال لائے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, جب تک کسی چیز کے متعلق شریعت نے تصریح نہ کی ہو یا کسی مجتہد نے اس کو ڈیڈکٹ نہ کیا ہو تو وہ چیز مباح اور جائز سمجھی جائے گی. یہ قاعدہ آپ نے کہا, بڑا اہم قاعدہ ہے, الاصل فی الاشیاء الاباحہ, عربی میں اگر آپ لکھتے تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ, تمام چیزوں میں اصل یہ ہے, یعنی بنیاد یہ ہے کہ وہ جائز, الا آنکہ شریعت اسے حرام قرار دے ایکسپریسلی, کہ قرآن کریم نے واضح کر دیا, یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک میں کسی چیز کو نہ چھیڑوں, کسی معاملے اور ایشو کو نہ چھیڑوں, شریعت کسی چیز پہ بحث نہ کرے تو اس کے متعلق آپ پوچھا نہ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیچھے فرمائے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. اللہ کریم نے اسے انٹینشنلی چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ اپنے جواز پر باقی رہے, تاکہ یہ جائز رہے, لیکن جب شریعت ڈکلیئر کر دے اسے حرام تو وہ حرام بن جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ, دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ایک آدمی خطاً کسی کام کا ارتکاب کر جائے تو وہ ناقابل مواخذہ ہے, یہ دوسرا قاعدہ فقہی ہے, بائی وے آف مسٹیک. اور مسٹیک اس کو کہتے ہیں کہ یا تو آدمی جانتا نہ ہو, یا آدمی جانتا نہ ہو اور دار اسلام میں نہ رہ رہا ہے, کیونکہ اگر آدمی دار اسلام میں رہ رہا ہے ورنہ وہاں پہ اگنورنس آف شریعہ از نو ایکسکیوز, لیکن آدمی امریکہ میں رہ رہا ہے جہاں پہ اسلام پریویلنٹ نہیں, تو یہاں پہ کسی آدمی نے خطاً کسی چیز کا ارتکاب کیا جو شریعت میں حرام ہے تو یہاں پہ وہ اس کے لیے ایکسکیوز ہے انٹل ہی فائنڈ سم ون ہو نوز اسلامک لا. یہ مسئلہ آپ لکھیے. اور بائی وے آپ نے سے کیے کہ انٹینشنلی کوئی حرکت ہو گئی تو وہ ناقابل مواخذہ, انٹینشن نہیں تھا کرنے کا بس ہو گیا تو وہ ناقابل مواخذہ ہے. یہ تیسرا, یہ دوسری بات. اور اس کے لیے ماخذ حضور کی حدیث کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان, فارگیٹفلنس کے بنیاد پر کسی آدمی نے کوئی چیز کا ارتکاب کیا, بھول چوک جسے کہتے ہیں, یا مسٹیک کا ارتکاب کیا ان انٹینشنلی, تو حضور پاک نے فرمایا وہ ناقابل مواخذہ ہے, اس پہ اللہ کریم مواخذہ نہیں کرتا. تو اگر آدمی جانتا بھی ہو کہ یہ ناجائز اور پھر بھی ارتکاب کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں تعمدت قلوبکم, کہ وہ انٹینشنلی کر رہا ہے, وہ انٹینشنلی کر رہا ہے, وہاں پہ اس کی تاویل وہ ناقابل قبول ہے. اگر وہ تاویل کرے کہ جی پھر ایسا تھا پھر ایسا تھا, کوئی کچھ بھی نہیں تھا, ایسا ویسا کیا تھا, بس ایک چیز ہے شریعت نے حرام قرار دیا ہے, دیٹ از حرام. ولیکن ما تغمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما, اور ہے اللہ تعالی غفورا بخشنے والا, رحیما اور مہربان. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, یہی ہے بنیادی کنسپٹ شریعت کا, یہ بنیادی کنسپٹ شریعت کہ نبی کی شریعت وہ پرائر ہے ہر ایک چیز کے حوالے سے, چاہے آپ کے ذاتی مفاد ہو, چاہے آپ کا ذاتی بزنس ہو, چاہے آپ کا ذاتی معاملہ ہو, لیکن جب پیغمبر کا حکم آ جائے تو پرائیورٹی مسٹ بی گیون ٹو دی کمانڈمنٹ آف پیغمبر, جسے کہتے ہیں دین. یہ آپ لکھ کے مسئلہ, کیونکہ اس میں خطاب آئیں گے سورہ احزاب میں, کچھ خطاب ہوں گے مومنوں کے ساتھ, کچھ خطاب اور ایڈریس ہوں گے ڈائریکٹ رسول پاک کو, اور کچھ خطابات امہات المومنین کو. تین قسم کے خطابات آئیں گے, ایک خطابات رسول پاک کو, خطاب تو آپ جانتے ہیں ایڈریس, دوسرے خطابات مومنین کو, اور تیسرے خطابات امہات المومنین کو. پھر کبھی کبھار وہ خطاب ہی کے الفاظ سے ہوگا, خطاب ہی کے الفاظ سے مثلا کہے گا یا ایوہ الذین آمنوا, او ایمان والو, اور کبھی وہاں اللہ تعالیٰ ایکسپریس نہیں کرے گا, بٹ دیٹ از مینٹ دیئر, لیکن وہ معنوی اعتبار سے وہاں مراد ہوگا. تو یہ جو خطاب ہے یہ پہلا خطاب ہے مومنوں کو, لیکن یہاں پہ ایکسپریس اللہ نے نہیں کہا کہ ایوہ الذین آمنوا, او ایمان والو, لیکن خطاب از مینٹ دیئر, اللہ کریم مخاطب کر رہا ہے کس کو, مومنین. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, پیغمبر اولا بالمؤمنین, پیغمبر کا حق مقدم ہے, اولا کا معنی حق کا تقدم, اولا کا مقدم, اولا کا معنی پی آر آئی او آر, کس طرح پرونانس کرتے ہیں اس کو, پرائیورٹی, پرائیورٹی مسٹ بی گیون ٹو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہاں نہیں کہہ سکتے میرا پرسنل بزنس ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ, بھائی آپ کا پرسنل بزنس وہاں شروع ہو جاتا ہے جہاں اللہ اور پیغمبر کا حکم نہیں ہوتا, جہاں اللہ کا پیغمبر کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں کوئی پرسنل بزنس نہیں ہوتا, وہ دینی بزنس ہے, آپ اسے پرسنل کہیں گے لیکن وہ پرسنل ہوتا نہیں. یعنی وہی مسئلہ ہے, وہ آدمی جو اپنے سٹک اور چڑی کو انگلیوں کے درمیان اس طرح گھما رہا تھا اور کسی کے ناک کو مارا, صحیح, تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے میرے ناک کو مارا, تو اس نے کہا کہ بھائی میں فری آدمی ہوں, یہ میری آزادی ہے, میں جس طرح گھمانا چاہوں. تو اس آدمی نے بڑا اچھا جملہ کہہ دیا کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بیگنز, صحیح, کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہو جاتی ہے. آپ ٹھیک ہے آزاد ہیں, لیکن جہاں سے میری ناک شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ کی آزادی ختم ہو گئی. جہاں پہ پیغمبر کا حکم اور رسول اللہ کریم کا حکم آیا وہاں آپ کے پرسنل بزنس کا تصور ختم ہو گیا. یہ آپ اپنے ساتھ لکھیں تاکہ یہ تصور ختم ہو جائے کہ بھائی دین ہر ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ ہے, یہ پرسنل مسئلہ نہیں ہے, پرسنل ان اے سینس کہ بھائی کسی اور کا کیا کام ہے اس سے کہ اسے بتائیں یہ کریں اور یہ نہ کریں, ایک معنی, اور دوسرا معنی یہ کہ پرسنل بزنس ہے وہ فالو کرے یا نہ فالو کرے, پرسنل بزنس کا تو یہ بھی معنی ہوتا ہے میں کروں یا نہ کروں. اور یہی تصور امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے, حضور پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, ایمان سب آدمی کو مل جاتی ہے جب اس کے خواہشات بھی میرے سنت کے رنگ میں ڈل جائیں, میرے سنت کے قالب میں ڈل جائیں. اب خواہشات یہ آدمی کے پرسنل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, پرسنل نیڈز ہوتی ہیں, اب کھانا پینا یہ آپ کے خواہشات ہیں, یعنی نفسانی تقاضے ہیں, لیکن آپ نے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے اللہ اور رسول کے احکام کے قالب میں ڈالے ہوئے, یعنی شریعت اسلامیہ آپ کی فطرت ثانیہ ہونی چاہیے, اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب تک میرے سنت اس کی فطرت ثانیہ نہ بن جائے. حضور کی سنت صحابہ کرام کی فطرت ثانیہ بن گئی, اور فرمایا ولا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, اور آدمی تبھی تک مومن نہیں بنتا جب تک کہ میرا حق وہ اپنے آپ سے, اپنے والدین سے اور پوری دنیا سے مقدم نہ سمجھے. تبھی تو آدمی قربانی دے رہتا ہے اپنی جان کی, آدمی قربانی دے رہتا ہے اپنی اولاد کی, آدمی قربانی دے رہتا ہے اپنی پراپرٹی کی, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم وہ ان ساری چیزوں سے مقدم سمجھتا ہے. تو آپ ذرا جائیں سورہ توبہ پر, یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء, آپ نہ بناؤ اپنے والدین کو اور اپنے اولاد کو اولیاء, دلوں میں جگہ نہ دو ان کو, آپ اپنے والدین کو دلوں میں جگہ نہ دو, آپ اپنی اولاد کو دلوں میں جگہ نہ دو, اور میرے خیال میں ریلیشن کے اعتبار سے اس سے زیادہ قریب ترین رشتے اور ہوتے نہیں. آدمی کا رشتہ جو بنیادی ہوتا ہے والدین سے ہوتا ہے, بعد میں کس سے ہوتا ہے؟ اولاد سے. تو دونوں رشتے اللہ کریم نے مینشن کر دیے کہ انہیں دلوں میں جگہ نہ دو, کیوں؟ اور کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر اختیار کر چکا ہو ایمان کے بدلے، انہوں نے پرائیورٹی دی ہو کفر کو ایمان کے بدلے، آپ دل میں ان کو کیسے جگہ دیں گے؟ وَمَن يَتَوَلَّوْا مِنْكُمْ، اور جنہوں نے ان کے ساتھ وہ قلبی تعلق ایسے انداز سے رکھا کہ جہاں کفر کو پرائیورٹی ہوتی ہے ایمان کے مقابلے میں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل آپ کے دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر آپ کے والدین و ابناؤکم، آپ کے بچے و اخوانکم، آپ کے بھائی، اب یہ دو رشتے تو سب سے محبوب ترین ہیں، اب اور بھی رشتے ہیں تو اللہ کریم نے ایک فہرست اور لسٹ دے دی، ان کان آباؤکم، کیونکہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں کہ بھائی ان دو کا رشتہ کر دیا ہے، بھائی بہنوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو اللہ کریم نے سارے رشتے ذکر کر دیے، بلکہ سارے متعلقات اور حواشی ذکر کر دیے، جیسے کہتے ہیں قرآن میں خمر جو حرام ہے، ہاں بس، ان کان آباؤکم، اگر آپ کے والدین و ابناؤکم، آپ کے بچے و اخوانکم، آپ کے بھائی، و ازواجکم، آپ کے سپاؤسز و عشیرتکم، اور آپ کے قبیلے، عشیرت قبیلہ، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو آپ حاصل کر چکے ہیں، و تجارت تخشون کسادہ، اور وہ بزنس تخشون کسادہ، جس کے کوٹا ہونے سے، ردی ہونے سے، رکنے سے، کیا یعنی یہاں پہ بزنس میں کون سا ٹرم اس کے لیے استعمال کر جاتے ہیں کہ بزنس چل رہا ہو اور اعلیٰ فیصلہ وہ سٹک ہو جائے، کریش ہو جائے، اور کریش ہو جائے، و تجارت تخشون کسادہ، اور وہ بزنس جس کے کریش ہونے سے آپ ڈرتے ہیں، او دین کو پرائیورٹی دے دی، بزنس چلی گئی، کاروبار ٹپ ہو گیا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور آپ کے وہ گھر جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، اَحَبَّ إِلَيْكُمْ، یہ چیزیں اگر آپ کے نزدیک محبوب ہیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا پھر تو عذاب کے انتظار میں رہو، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس دن کا کہ اللہ کریم اپنے عذاب کو لے آئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور جو لوگ ان چیزوں کو اللہ، رسول اور جہاد کے مقابلے میں پرائیورٹی دے دے، تو اللہ کریم نے ان کو فاسق کہہ دیا کہ یہ لوگ بدماش ہیں، اور بدماشوں کو اللہ کریم کبھی بھی گائیڈ نہیں کرے گا، کہ جو پرائیورٹی دے دیتے ہیں والدین کے رشتے کو، بیٹوں اور بچیوں کے رشتوں کو، اپنے بھائی بہنوں کے رشتے کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے بزنس کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنے جاب کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں، تو اللہ کریم فرماتی ہے بدماش، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بدماشوں کو میں کبھی ہدایت نہیں دے گا، صحیح، تو ابھی آپ جائیں وہاں اپنی سمجھ لیں، النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا حق زیادہ مقدم، نبی کا حق زیادہ مقدم، بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، زیادہ مقدم ہے مومنوں کے لیے، کس سے؟ ایسا نہیں کہا کہ ان کے آبا و اجداد سے، ان کے بچوں سے، نہیں، اگر آپ کا ذاتی معاملہ، آپ کے والدین کے معاملہ سے بھی کنفلکٹ پیدا ہو گیا، تو آدمی پھر اپنی ترجیحات ادا کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے، پھر آدمی والدین کو چھوڑ کر اپنے کو ترجیح دے دیتا ہے، بچوں کو چھوڑ کر اپنے کو ترجیح دے دیتا ہے، تو اللہ کریم نے اس لیے اس فرسٹ پرائیورٹی کو مینشن کر دیا کہ من انفسہم، آپ کے ذاتی بزنس اور ذاتی مفاد سے بھی پیغمبر کا استحقاق مقدم ہے، النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا حق یہ مقدم ہے مومنوں کے لیے، من انفسہم، ان کے اپنے آپ سے، من انفسہم، ان کے اپنے آپ سے، وازواجو امہاتوں، وازواجو امہاتوں، اور پیغمبر کی جو امہاتوں، اور پیغمبر کی بیویاں امہاتوں، یہ سارے امت کی مائیں ہیں، اور اسی لیے امت میں کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ پیغمبر کی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نکاح کر سکے، صحیح، وازواجو امہاتوں، اور ان کی بیویاں وہ امت کے لیے مائیں ہیں، واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار، واولو الارحام، اللہ کریم فرما رہے تھے کہ رشتہ داروں میں بھی گریڈز ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی درجات ہوتے ہیں، کوئی زیادہ حقدار، کوئی درجہ دوم کا حقدار، کوئی سوم چھارم کا حقدار، واولو الارحام، اور رشتہ دار بعضهم اولا ببعض، ان میں ایک دوسرے کے لیے مقدم ہوا کرتے ہیں، کہ بھائی اگر باپ اور آپ کے بھائی کا کوئی کنفلکٹ ہو تو یو مسٹ سپورٹ یور فادر، اس لیے کہ اس کو پرائیورٹی ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کے قانون میں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ مومنوں اور مہاجروں میں سے إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا مگر یہ بات کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیں بلکہ احسان ان اے سینس ویئر یو ڈو ناٹ وائلیٹ دی رائٹس آف یور کتھ اینڈ کین آپ نے اپنے دوستوں سے احسان کرنا ہے بٹ ان اے سینس کہ آپ اپنے رشتہ دار کے حق کو وائلیٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن والد کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بیٹے کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے دوست کے ساتھ احسان کیا کریں لیکن بھائی بہن کے حق کو وائلیٹ کرتے ہوئے نو کان ذالک فی الکتاب مستورا ہے یہ بات لکھے ہوئے فی الکتاب قانون میں کتاب کا معنی قانون وچ از ریٹن دیئر ود اللہ سبحانہ و تعالی کان ذالک ہے یہ بات فی الکتاب قانون میں مستورن تحریر شدہ مستورن کا معنی تحریر شدہ ریٹن وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ یہ پہلا خطاب ہے رسول پاک کے ساتھ وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ اور یاد کیجئے او میرے نبی خزنا من النبیین کہ ہم نے لے لیا من النبیین پیغمبروں سے میثاقہم ان کا وعدہ ومن کا آپ سے لے لیا ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے لے لیا وابراہیم ابراہیم سے موسیٰ سے عیسیٰ ابن مریم سے واخذنا منہم میثاقاً غلیظاً اور ان سے ہم نے لیا تھا بڑا مضبوط وعدہ میثاقاً غلیظاً مضبوط وعدہ اور مضبوط وعدہ اس کو کہتے ہیں جو موکد بالحلف ہو جہاں اللہ کریم ان کو قسم دلائے کہ کہہ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں میثاق غلیظ وہ وعدہ جس کے حوالے سے قسم اٹھایا ہے لاؤ من النبیین میثاقہم لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن میثاق النبیین اور یاد کیجئے جب اللہ نے وعدہ لے لیا انبیاء سے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ لما اس کو کہتے ہیں حرف تاکید کیا کہتے ہیں حرف تاکید کہ یقینی باتیں میں آپ کو دوں گا لما آتے تو کم مل کتاب و حکمت یقینی باتیں میں آپ کو دوں گا کتاب کسی کو و حکمت حکمت کا معنی سنت حکمت کا معنی سنت امام مالک فرماتے ہیں حکمت جہاں بھی قرآن کو اس کا پہلا معنی ہوتا ہے سنت یعنی اچھے طریقے سنت کا معنی اچھا طریقہ لما آتے تو کم مل کتاب و حکمت ثم جاکم رسول اور پھر آپ کے پاس آ جائے رسول مصدق لما معکم جو آپ کے بیانات اور آپ کے سبجیکٹس کو کنفرم کرنے والا لتؤمنن بی ولتنصرن تو آپ اسی پر ایمان لائیں گے اور اسی کی امداد کریں گے قال اقررتم اللہ کریم نے کہہ دیا ایڈمٹ کر رہے ہیں آپ واخذتم علی ذلکم اسری اور میرے اس بات کو قبول کر رہے ہیں اس بات کو قبول کر رہے ہیں قالوا اقررنا انبیاء نے کہہ دیا ہاں جی ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں قال فاشہدوا اللہ کریم نے کہہ دیا فاشہدوا آپ گواہ رہے ہیں وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی اس معاملے پر گواہ ہوں تو اب پیغمبروں کے دو وعدے تھے ایک یہ کہ اپنا میسج کنوے کرے ایک یہ کہ اپنا میسج کر اور دوسرا یہ کہ آنے والوں کی اطلاع دے دے کہ بھائی یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ کے پرافٹ اور میسنجر آتے رہیں گے تاکہ خاتم النبیین تشریف لائے اور یہ مسئلہ وہاں پہ سٹاپ ہو جائے صحیح تو جو احمدی ہیں وہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں وہ تو پورے قرآن کو کاؤنٹر کرتے ہیں وہ تو بڑے خبیث لوگ ہیں تو ابھی آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اب دیکھیں یہاں کتنے پیغمبروں کا تذکرہ ہے پانچ کا کتنے کا تذکرہ ہے پانچ کا دیکھیے وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ یہ تو جنرل ہے کہ انبیاء سے میں نے وعدہ لے لیا اب خاص کر رہے ہیں پانچ کو ان پانچ کو کہتے ہیں اولو العزم ان پانچ کو کیا کہتے ہیں اولو العزم قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کے نام آئے ہیں کتنے 25 کے اور 25 میں ان پانچ کو کہتے ہیں اولو العزم بڑے مرتبے والے لوگ یہ پانچ بڑے مرتبے والے لوگ وَمِلْكَ اور آپ سے بھی وعدہ لیا ایک وَمِن نُوحٍ نُوح سے وعدہ لیا دو وَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم سے وعدہ لیا تین وَمُوسَى موسیٰ سے وعدہ لیا چار وَعِیسَى ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے وعدہ لیا پانچ تو کس چیز کا وعدہ لیا؟ کہ آپ نے اقامت دین کا فریضہ پورا کرنا ہے. کیا پورا کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ وہ وعدہ تو ٹھیک ہے, وہ کنسپٹ تو کلیئر ہے کہ یو مسٹ فالو دی دین وچ ہیز بین گیون ٹو یو او اینڈ یو آلسو کنفرم دوز ہو ول بی کمنگ آفٹر یو ایز میسنجر اینڈ پرافٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن ایکچوئل وعدہ جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ اقامت دین کا فریضہ سر انجام دیں گے. آپ ذرا جائیں سورہ شورا پر, نکال لیا جی. شرع علیکم من الدین, نازل فرمایا اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے وہ دین, وصا بی نوحا, جس کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح کو, ایک, والذی اوحینا الیک, اور وہ دین جو وحی کر چکے ہم آپ کو, دو, وما وصینا بی ابراہیم, وہ جو حق ہم حکم دے چکے تھے ابراہیم کو, تین, وموسیٰ, موسیٰ کو, وعیسیٰ, وہ پانچ پیغمبر جو وہاں ذکر ہیں, ان پانچ کو یہاں ذکر کر دیا. اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اقیم الدین, کہ آپ نے اقامت دین کا فریضہ اپنانا ہے. اور اقامت دین نام اس چیز کا نہیں ہے کہ دین از پرسنل بزنس. دین کوئی پرسنل بزنس نہیں ہوتا. دین میں کوئی تھوڑا سا حصہ پرسنل ہوتا ہے, باقی دین جو ہوتا ہے وہ سوشل ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل ہوتا ہے, وہ نیشنل ہوتا ہے, وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آگے؟ کہ دین یہ پرسنل بزنس نہیں ہوتا. دین وہ سوشل ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل بھی ہوتا ہے, وہ نیشنل ہوتا ہے, وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے. اقامت دین, اقامت دین کا معنی ہے کہ دین کو بحیثیت قانون کے نافذ کرنا, اسے کہتے ہیں اقامت دین. کیا کہتے ہیں؟ اقامت دین. ان اقیم الدین, کہ آپ قائم کیجئے دین کو, یعنی نافذ کیجئے. ولا تتفرقوا فیہ, اور تفرقہ بازی کے شکار نہ ہو دین کے نافذ ہونے مر. کہ ولا تتفرقوا فیہ کا معنی یہ نہیں کہ آپ انٹرپریٹیشن میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں. دیٹ از سم تھنگ وچ از لاجیکل اینڈ ریزنیبل. صحیح, اس لیے کہ انسانی عقول کا اپروچ مختلف ہے, تو ایکسپلینیشن میں اختلاف پیدا ہوتا جائے گا. ایکسپلینیشن میں اختلاف پیدا ہوتا جائے. ولا تتفرقوا, اقامت دین میں کوئی تفرقہ بازی نہ ہو کہ بھائی یہ دین ہے تو دیٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ, دیئر مے ناٹ بی اینی ادر فرقہ ہو ول سے نو وی ول بی مسلم اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وی ول بی سیکولر. قرآن کریم کے حوالے سے سیکولر مسلم کا کوئی تصور نہیں ہوتا. مسلم مسٹ بی مسلم. صحیح, کیونکہ سیکولر مسلم مسلم کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بھائی بس نماز پڑھو, روزے رکھو, باقی چیزوں کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس حوالے سے مسلمانوں کے دو گروپ نہیں ہونے چاہیے, بس ایک ہی فرقہ, ایک ہی گروپ. اور وہ گروپ نماز روزے بھی نہیں پڑھتے, وہ بھی پرسنل معاملہ ہے, کوئی ہمیں وہ بھی نہ کہے. صحیح, تو پھر ہم کیسے کہنے کہ آپ مسلمان ہیں؟ پھر ہم کیسے کہنے کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ دین کا تعلق ہمارے سوشل بزنس سے, اکنامیکل معاملات سے, پولیٹیکل سے, نیشنل سے, انٹرنیشنل سے کوئی رہا ہی نہیں, کیونکہ پرسنل بزنس ہے. جہاں تک ہمارے پرسنل اعمال کا تعلق ہے, اسے میں کوئی ہمیں کہہ دے نہیں کہ آپ نماز پڑھیں بھائی, آپ روزہ رکھیں. اور آپ یہ ذیشان کے کچھ دوست آئے تھے, تو ذیشان نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھیں. تو ایک دن تو وہ اس کے مہمان تھے, تو انہوں نے حیاداری سے کام لیا, اس کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے. دوسرے دن جب اس نے کہہ دیا کہ نماز پڑھیں, تو انہوں نے وعدے کا تصور پک کر دیا کہ وہ وعدہ کیا تھا فریضہ اقامت دین. کیا تھا وہ فریضہ اقامت دین؟ کہ دین کو آپ امپلیمنٹ کر دیں, دین کو آپ, اب مجھے دیکھیں, کہ دین کو آپ امپلیمنٹ کر دیں بحیثیت قانون کی, بحیثیت نظام. وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, لیکن دین کب نافذ ہوگا؟ یعنی اس کو قانونی حیثیت کب ملے گی, وہ ڈومیننٹ کب ہوگا؟ تو اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمرانی چاہیے ایسے لوگوں کی جن میں دو صفات ہوں. یہ آپ اپنے پاس دیکھیں, حکمرانی چاہیے ایسے لوگوں کی جن میں کم از کم دو صفات ہوں. حکمران ایسے ہونے چاہیے جو ان دو کوالٹیز کے حامل ہوں. ایک یہ کہ وہ خود دین کو سمجھتے ہوں, ایک یہ کہ وہ خود دین کو سمجھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اقامت دین کے لیے وہ مخلص ہوں. کیونکہ بعض اوقات لوگ دین کو سمجھتے ہیں, اقامت دین کے لیے مخلص نہیں ہوتے, اور بعض اوقات کچھ لوگ اقامت دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں. تو دونوں صورتوں میں دین آئے گا نہیں, دین کو حکمرانی نصیب نہیں ہوگی. حکمرانی نصیب ہوگی جب ایسے دیکھ لیا. لقد انزلنا آیات مبینات, قرآن کریم میں آیات کے ساتھ جو صفت ذکر ہوتی ہے کوالٹی, کبھی ہوتی ہے بینات اور یہاں ہو گئی مبینات. کبھی آیات کے ساتھ لفظ آتا ہے کیا بینات, اور یہاں ہوتا ہے مبینات. آیات بین کا معنی یہی ہے کہ وہ خود کلیئر ہو. آیات بینات کا معنی یہ کہ وہ خود کلیئر ہو, اور مبینات کا یہ معنی ہے کہ وہ اوروں کو کلیئر کر دیتا ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والے ہوں. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسے احکام نازل فرمائے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والی ہیں, مبینات. یہ آپ لکھیں پھر آپ کنفیوز نہ ہوں. کہ بینات کا معنی ہوتا ہے جو خود کلیئر ہو, مبینات کا یہ معنی کہ باقی چیزوں کو کلیئر کر رہا ہو. یہ دیوار کا رنگ یہ سفید ہے لیکن یہ خود کلیئر ہے صاف, لیکن یہ بلب کا رنگ یہ بھی سفید ہے لیکن یہ مبین ہے, باقی چیزوں کو کلیئر کروا رہا ہے. فرق ہے ان دونوں. لقد انزلنا آیات مبینات, ہم نے نازل فرمایا ہے آیات احکام مبینات کلیئر کرنے والی. واللہ یہدی من یشاء, اللہ کریم گائیڈ کرتا ہے جس کو وہ چاہے. الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی جانب. آیت نمبر 46. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ایمان لا چکے اللہ پر اور رسول پر. واتانا, اور اوبے بھی کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اوبے بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر ثم يتولى فريق منهم, اور پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں ایک گروہ میں سے. من بعد ذالک, اس اقرار اور ایڈمیشن کے بعد. وما اولئك بالمؤمنين, یہ لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں, یہ کہتے بھی یہی ہیں اور منہ میں موڑ دیتے ہیں, پھر فالو بھی نہیں کرتے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ, اور جب انہیں بلایا جائے اللہ اور رسول کے جانب. کس لیے؟ اس لیے کہ نماز پڑھیں. Yes, that is personal business. لیکن اللہ کریم یہاں کچھ اور کہہ دیتا ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کے جانب. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, کہ وہ ان کا فیصلہ کر دیں. تو وہ نہ اللہ آتا ہے قاضی بن کے, نہ رسول آتا ہے اب قاضی بن کے, یعنی ان کا قانون فیصلہ کر دیں, کہ فیصلہ کروایا جائے ان کے قانون پر. لیحکم بینہم, اذا فریق منہم, تو ایک گروہ ان میں سے یعنی سیکولر موردون, وہ منہ موڑتے ہیں. وان یکن لہم الحق, ہاں اگر دین کے بنیاد پر ان کے جیب میں کچھ چیز آتی ہے. وان یکن لہم الحق, اور اگر ان کو کوئی حق ملنا ہے دینی فیصلے سے. یا تو الی مذعنین, تو وہ دوڑ لگاتے ہیں وہاں دین کی جانب, کیونکہ وہاں تو کوئی خطرہ ہے نہیں کہ ہمیں مل رہا ہے. افیقلو, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 100% کی دین کو کیوں نہیں فالو کر رہے, صرف مفادات کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. افیقلو بے مرضن, ان کے دل مریض ہیں. افیقلو بے مرضن, آیا ان کے دلوں میں مرضن, بیماری ہے. امر تابو, یا وہ دین کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹس رکھتے ہیں. ام یخافونا, یا وہ اس سے ڈرتے ہیں. یقیف اللہ علیہم و رسولو, کہ اللہ اور رسول کا حکم ان کے ساتھ ظلم کرے گا. تین چیزوں میں ایک چیز ہوگی, یا تو وہ دل کے مریض ہیں اس بات کو سمجھتے نہیں, یا دین میں ان کا شک ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے قانون میں عدل کا کوئی مفہوم نہیں, وہاں ظلم ہی ظلم ہے. تو اس لیے اللہ کے قانون کو 100% نہیں مانتے. بل اولئک هم الظالمون, تو یہ اللہ کی رمات کہ بل اولئک هم الظالمون, یہی لوگ ہی ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین, مومنوں کا رد عمل تو یہ ہوتا ہے. انما کان قول المؤمنین, مومنوں کا رسپانس, رد عمل یا ریئیکشن. مومنوں کا رسپانس تو یہ ہوتا ہے, زادہ اللہ و رسول, کہ جب وہ اللہ اور رسول کے قانون کے جانب بلائے جائے کہ وہ قانون فیصلہ کر دے. ان یقولو, تو ان کا رسپانس یہ ہونا چاہیے. ان یقولو, کہ وہ کہہ دے سمینا, سن لیا ہم. واتانا, اور 100% ہم نے فالو کر دیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو فالو کریں گے اللہ اور رسول کو, ان دس سینس, جو اللہ اور رسول کو فالو کریں گے ان دس سینس, اسی طریقے سے. وَيَخْشَ اللَّهَ, اور ڈرتے اللہ تعالیٰ سے. وَيَتَّقِ, اور تقوا اختیار کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی لوگ کامیاب ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور لوگ تو قسمیں اٹھاتے ہیں. ود ایگزیجریشن, زیادہ ایمان مین کہ قسم اٹھانے میں بھی ایگزیجریشن کرتے ہیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کر صدق دل سے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں ایگزیجریشن. حالانکہ قسم اگر آدمی سمپل کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ایسا کروں گا, بس دیٹ از قسم, یہ ایگزیجریشن کے لیے کہ لوگ اعتماد کریں کہ میں بڑا مخلص مسلمان ہوں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی ذات پر. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, مبالغے والے قسمیں, ود ایگزیجریشن کیا. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ, کہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا, او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لَيَخْرُجُنَّ, اگر آپ نے انہیں حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو تو نکل جائیں گے. اگر آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے سے مدینے کی جانب نکلو تو نکل جائیں گے. اگر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قربان کر دو نکلو تو وہ نکل جائیں گے. لَيَخْرُجُنَّ, تو وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم ایسا کر دیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل, آپ کہہ دیجئے, لا تقسموا, قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں, قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. طاعتن معروفتن, اوبیڈینس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بغیر قسم کے معلوم ہو جاتی ہے. اللہ کریم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائٹیرین دے دیا کہ اطاعت کے لیے اور اوبیڈینس کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی, موقع آ جاتا ہے تو خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ کون ہے ماننے والے اور کون ہے نہ ماننے والے. طاعت المعروفۃ اوبیڈینس ایک ویل نون چیز ہے, طاعت المعروفۃ مینز اوبیڈینس, ایک ویل نون چیز ہے, یہ ایسی چیز نہیں کہ جو چھپتی ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ کریم پورا خبر رکھنے والا ہے آپ کے کردار کا. قل آپ کے دیجئے اطیعوا اللہ, فالو کرو اللہ کو, واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول پاک کے. فان تولوا, اگر انہوں نے منہ پھیر لیا, فانما تو بات یہ غلے ما حملہ, پیغمبر کی ذمہ داری ہے وہ جو اسے سونپی گئی ہے, ٹو کنوے دا میسج, پیغمبر کی ذمہ داری ہے وہ جو اس کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے. حملہ کا معنی جو کندھوں پہ ڈالی گئی ہے, مینس ٹو کنوے دا میسج. وعلیکم ما حملتم, اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ جو آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے, ٹو اوبے دی میسج. اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر کی اپنی ذمہ داری ٹو کنوے دی میسج, اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ٹو اوبے دی میسج. وَإِن تُطِعُوا, اگر آپ اوبے کرے رسول پاک کو, تَهْتَدُوا تو ہدایت پالو گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول کی ذمہ داری تو کلیئر کٹ میسج کنوے کرنا ہے, اور وہ کر چکا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اب اللہ کریم فرماتے ہیں دینی حکومت کب آئے گی, جب لوگوں میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں, ان کی میجارٹی میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے, آمنوا منکم, جو عقیدے کے پکے ہیں. ایمان کا معنی عقیدے کا پکا ہونا, ایمان کا معنی عقیدے کا پکا, جو عقیدے کے پکے ہیں. وعملوا الصالحات, اور عمل کے سچے اور کریں, عمل کے سچے, تو ایسے لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے, کیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ انہیں خلافت دے دیں گے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طرح دین ماننے والوں کو جو ان سے پہلے تھے ان کو بھی خلافت دے دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ, اور جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئے گی, یعنی وہ دین کو سمجھنے والے ہیں تبھی تو عقیدے کے پکے ہیں, وہ دین کو سمجھنے والے ہیں تبھی تو عمل کے کرے ہیں, وہ دین کے ساتھ مخلص ہیں تبھی تو عقیدے کے پکے ہیں, وہ دین کے ساتھ مخلص ہیں تبھی تو عمل کے کرے ہیں. تو پھر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ کریم قدرت اور قوت دے دے گا ان کے فائدے کے لیے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کر دیا ہے, کہ وہاں پہ پھر قوت اور حکمرانی افراد اور اشخاص کی نہیں ہوگی, وہاں پہ قوت اور حکمرانی دین کی ہوگی. وہاں پہ حکمران کون ہوتا ہے؟ دین. اسلامی حکومت کی پہچان یہی ہے کہ وہاں پہ حکمرانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ دین کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور فائدہ کیا ہوگا. تو ایک اللہ کریم نے پری ریکوزٹ بتا دیا, پھر جو چیز مطلوب ہے وہ بتا دیا, اور پھر جو اس کا فائدہ ہے اس پر مرتب ہوگا وہ بتا دیا. بس تین ہی چیزیں ہیں. یہ چیز حاصل کیسی ہوگی؟ اس کے لیے آپ نے کیا پری فیس اور تمہید باندھنی ہے, ایمان اور عمل صالح, اور چیز ملے گی وہ کیا ہوگی؟ دین کی حکمرانی. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, پیس اینڈ ٹرانکوالٹی, وہاں پہ امن و امان کا دور دورہ ہوگا, وہاں پہ انجسٹس نہیں ہوگی, وہاں پہ پھر جسٹس اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی حضرت عادی سے کہہ دیا کہ عادی جب دین کی حکمرانی ہوگی, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ جب دین کی حکمرانی ہوگی, جہاں جہاں بھی دین کی حکمرانی پہنچے گی, تو عادی آپ دیکھو گے کہ بصرہ سے ایک خاتون, بصرہ کہاں ہے؟ عراق میں, کہ بصرہ سے ایک خاتون تن تنہا اکیلے گھر سے نکلے گی حرم شریف آنے کے لیے. کہاں آنے کے لیے؟ حرم شریف آنے کے لیے. ذات و مال و جمال, پرس گولڈ اور جیولری کا بھرا ہوا, جیب کرنسی کا بھرا ہوا, خوبصورتی اور جوانی, یا سبحان اللہ. لیکن حضور نے فرمایا کہ دین کی حکمرانی کی وجہ سے کوئی نہ اس کے عزت پہ ہاتھ ڈال سکے گا, نہ اس کے مال کو ترچی نگاہ سے دیکھ سکے گا. اور فرمایا کہ عادی جب دین کی حکمرانی ہوگی تو کسرا اور قیصر کے خزانے, دیٹ ٹائم دیز ٹو سپر پاورز, کہ کسرا اور قیصر کے خزانے یہ مسلمانوں کے قدموں میں پڑے رہیں گے. اور فرمایا کہ عادی جب دین کی حکمرانی ہوگی تو ایک مسلمان ہزاروں کے مجمع میں ہزاروں ڈالر کا تیلا بھرا ہوا زکات کے مال کا اٹھائے گا, کہ ہے کوئی زکات کا قبول کرنے والا جو زکات کا مستحق, زکات تاکہ اس کو زکات دے دی جائے, تو ہزاروں کے مجمع میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہمارے سارے تقاضے پورے, اس نظام نے ہمارے تقاضے پورے کر دیے ہیں. حضرت عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عادی اپنے شاگردوں سے کہہ رہتا ہے کہ دو چیزوں کو تو میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, تیسرے کو شاید آپ دیکھ لیں. دو چیزیں میں نے دیکھ لی. حضرت عمر کے دور میں واقعی ایسا ہوتا, خاتون آتی لوگ نظریں نیچے کر دی, لوگ نظریں, کہ اگر نوٹ کیا گیا کہ فلاں خاتون کو دیکھ لیا تو عمر تو اس کا حشر برا کرے گا, صحیح. تو حضرت عمر کے دور میں نے دیکھ لیا کہ کوئی خاتون کے عزت کو دیکھنے والا اور خاتون کے مال کو دیکھنے والا نہیں تھا. اور حضرت عثمان کے دور میں نے دیکھ لیا جب کسرا اور ہرمزان کے خزانے بلکہ اس کا تاج حضرت عثمان کے قدموں میں پڑا ہوا تھا, اس کا تاج ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا. اور حضرت عثمان اپنے گھر سے نکلے مسجد میں آ رہے تھے, ڈیر سارا سونا پڑا ہوا ہے, مال پڑی ہوئی ہے, تاج پڑا ہوا ہے. حضرت عثمان نے صرف ایک آیت کہہ دی کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون, کہ میرے نبی مسلمانوں سے کہہ دے کہ ایمان اور قرآن کو ریجائز کرتے رہے. ایمان اور قرآن یہ دو چیزیں آپ کی پرائیڈ ہیں, یہ آپ کا افتخار ہے. فبذلک فلیفرحوا آپ اسی پہ خوش ہوتے رہیں, وہ خیر مما یجمعون یہ چیز تو آنی جانے والی ہے, کل اس کے سر پہ اور آج حضرت عثمان کے پاؤں میں, کل یہ تاج وہاں کے بادشاہ کے سر پہ اور آج حضرت عثمان کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. اور فرمایا کہ تیسری بات, تو امام ابو داؤد ہی نے نقل کر دیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں پھر لوگوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی اٹھ جاتا کہ یہ زکات کے پیسے ہیں, کوئی ہے لینے والا تو سارے لوگ کہہ رہے تھے قد اغنانا اللہ بالاسلام, اللہ نے اسلام کی برکتوں سے ہمیں نبینا میثاقاً, اور یاد کیجئے او نبی جب میں نے وعدہ لیا انبیاء سے و ملکہ آپ سے, نوح سے, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے, وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ان سے میں نے محکم وعدہ لے لیا تھا, مضبوط وعدہ لے لیا تھا, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, اور انجام اس کا کیا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری کسی کو سونپی جائے اور بعد میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہو. اللہ کریم نے فرمایا میں نے جو ذمہ داری جس کو دی ہے پوچھنے والا ہوں, اس سے پوچھوں گا. عاقبت اور انجام کا, لیسأل الصادقین, اللہ پوچھے گا سچے لوگوں کو, عن صدقہم ان کے صداقت کے متعلق کہ آپ نے پہنچا دیا تھا. انبیاء سے اللہ پوچھے گا کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ لوگوں نے ذمہ داری پوری کر دی تھی, تو اللہ کریم نے ان کو ٹائٹل پہلے سے دے دیا صادقین کا کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے, وہ کہہ دیں گے جی ہم نے کنوے کر دیا ہے, ہم ٹک ٹاک میسج وہ پہنچ, کیونکہ اللہ کے کسی نبی نے کبھی دین میں کوئی کوتاہی نہیں کی. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور تیار کر دیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا, یہ دوسرا خطاب ہے مومنوں کے ساتھ, تو یہاں پہ ایکسپریسلی کہہ دیا کہ او ایمان والو, پہلے والے خطاب میں نہیں کہا کہ ایھا الذین آمنوا خطاب تھا, ہی واز ایڈریسنگ مومنین, بٹ ہیئر اللہ سبحانہ و تعالی ایڈریسڈ ویری ایکسپریسلی ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کیجئے اللہ کی نعمت اپنے اوپر, اذ جاءتکم جنود, جب آپ لوگوں کے اوپر آ گئے جنود, لشکر کے لشکر, جنود کا معنی لشکر, کتنے لوگ تھے میں نے بتا دیا تھا 12,000 لوگ, یہود بھی تھے, مشرکین بھی تھے, عرب کے سارے قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع کے مینس کے انسٹیگیشن پر وہ سارے لوگ مدینہ پہ چھڑ دوڑے تھے, 12,000 لوگ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے مدینہ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میری نعمت تھی, ورنہ 3,000 لوگ مدینہ کو کیسے پروٹیکٹ کریں, وہ جو تھے نا بڑے مسلح انداز سے آئے تھے, انہوں نے اسٹیٹ کا خاتمہ کرنا تھا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کیجئے اللہ کی نعمت آپ لوگوں کے اوپر, اذ جاءتکم جنود, جب آ گئے تھے آپ کے اوپر جنود, لشکر کے لشکر, یہاں سے وہاں سے, میں نے سارے ڈائریکشن بھی بتا دیے تھے کہ جنوب مشرق سے کون آ رہے تھے, فلاں جانب سے کون آ رہے تھے, فلاں جانب سے کون آ رہے تھے, میں نے سارے قبائل آپ کو بتا دیے تھے. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ارسلنا علیہم ریحا, بھجوا دیا ان کے اوپر ریحا, ٹورنیڈو, کیا ٹورنیڈو, اللہ کریم نے وہاں ٹورنیڈو بھجوا دیا اس لشکر پر, مومنوں کو پتا ہی نہیں لگا کہ ٹورنیڈو آیا, ان کو تو صبح وہی سے پتا لگ گیا کہ جبریل امین ہے کہ ان کو بھگا دیا ہے, رات وہاں ٹورنیڈو آیا تھا, وہ چلے گئے. فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے بھجوا دیا ان کے اوپر ریحا, ٹورنیڈو, وجنودن, اور فرشتے, جنودن لشکر فرشتوں کے, وجنودن, اور فرشتے, لم تروہا, جنہیں آپ نہیں دیکھ چکے تھے, لم ترو, تو یہ قید اللہ اس لیے کہہ دیتا ہے کہ بدر میں مسلمان کبھی کبھار فرشتوں کو دیکھ لیتے, یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ تمیز نہیں کر سکتے تھے, وہ تمیز نہیں کر سکتے. بعد میں رسول پاک نے فرمایا کہ جو بھی آپ کو سبز پگڑیاں نظر آ رہی تھی وہ فرشتے تھے. پاکستان میں سبز پگڑی والے وہ تو بدعتی ہیں. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اور وہ لشکر, لَمْ تَرَوْهَا, کیونکہ وہ لوگ تو جہاد کرنے والے ہیں نہیں, وہ تو حلوہ کھانے والے ہیں, وہ تو کیا ہے, آئیڈیا وہاں سے لیا سبز پگڑی کا, شاید وہاں سے لیا ہوگا, کیا فرشتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ملائکہ بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صرف حلوہ کھاتے رہتے ہیں. وجنود لم تروہا, وجنودا اور وہ لشکر فرشتوں کے لم تروہا جو آپ نے نہیں دیکھے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ کریم آپ کے کردار کو واچ کرنے والا تھا. بصیروں کا معنی واچ. اس جاؤکم من فوقکم, جبکہ وہ آ رہے تھے آپ کے اوپر. من فوقکم آپ کے اوپر کی جانب سے, من فوقکم اوپر والی جانب سے, ومن اسفل منکم اور نیچے والے جانب سے, یعنی فرام آل ڈائریکشن, فرام آل ڈائریکشن. وہ قبائل امڑ آئے تھے 12,000 لوگ مدینہ پر حملہ کرنے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, زاغ یزیغو کا اصل معنی ہے ٹیڑھا ہونا. زاغ یزیغو کا اصل معنی ہے ٹیڑھا ہونا. وہ اردو میں ایک مسئلہ ہے, جب آدمی ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے تو آنکھیں چھندیا جاتی ہیں. چھندیانا کہتے ہیں اسے, چھندیانا کہتے ہیں, ڈیزرڈ ہو گئی. تو وہ زاغت الابصار, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ڈھیر سارے لشکروں کے آنے سے تو آپ لوگوں کی آنکھیں ڈیزرڈ ہو گئی تھی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور جب آنکھیں چندیا گئی تھی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور غم کے مارے آپ لوگوں کے دل یہاں آ پہنچے تھے. اسے کہتے ہیں حناجر, حناجر پلورل ہے حنجرہ کا. حناجر پلورل ہے کس چیز کا؟ حنجرہ کا. ہم پشتوں میں تو ایسے کہتے ہیں چنگڑک, اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہوتا ہے نرخڑا. تو یہ محاورہ ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, سندھیوں کو اردو آتی ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور پہنچ گئے تھے آپ کے دل. الْحَنَاجِرَ نرخرے میں, غم کے مارے. اس طرح آدمی کہتے ہیں کہ غم کے مارے دل یہاں تک آ گیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور آپ, تظن کا معنی ہے گمان کرنا. آپ اللہ کے متعلق بہت سارے گمان کرتے رہے کہ پتہ نہیں آج بھی اللہ فرشتوں سے سپورٹ کروائے گا کہ نہیں کروائے گا, کیونکہ اللہ تو باؤنڈ نہیں کہ خامخواہ سپورٹ کروائیں. آپ پھر کس مرض کی دعا ہے؟ کچھ نہ کچھ آپ نے بھی کرنا ہے. تو تظنون باللہ الظنون کا معنی یہی ہے کہ بدر میں تو فرشتوں سے ہماری تائید کروا دی, پتہ نہیں آج کیا صورت حال ہوگی. اگر آپ فرشتے نہیں آئے تو ہم تو مارے گئے. صحیح. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور آپ گمان کرتے رہے اللہ کے متعلق, یعنی اللہ کے امداد کے متعلق. الظُّنُونَ مختلف قسم کے گمان, کہ میں بھی اور میں ناٹ بھی, امداد ہوگی یا نہیں ہوگی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, یہ وہ مرحلہ تھا. هُنَالِكَ یہ وہ مرحلہ تھا. ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, کہ مومنوں کو اللہ کریم نے ٹیسٹ میں ڈال دیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, یہاں پہ مومنوں کو ابتلا میں ڈالا گیا تھا. وَزُلْزِلُوا, اور انہیں جھنجھوڑا گیا تھا. زلزالاً شدیداً, بہت سخت جھنجھوڑتے ہوئے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو شیکن کروا دیا, چیک کروا دیا. ہاں, اینڈ دے ور شیکن بائی اللہ سبحانہ و تعالی. واہ, تو یہ دیکھے جی, یہ تو ایک آفت آ رہی. وہ اس جانب دیکھے, وہ جھنڈے ہی جھنڈے آ رہے ہیں. وہ جی اس جانب دیکھے, وہ پتہ نہیں امداد بھی ہوگی آج کے نہیں ہوگی. فرشتے نہیں آئے تو ہم تو مارے گئے. صحیح. تو دل یہاں تک آئے اور آپ لوگ شیک ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو, ریاست چلی گئی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, اور جب کہہ رہے تھے منافق. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اور وہ لوگ جو ضعیف الاعتقاد تھے. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, جن کے دلوں میں بیماری تھی, نہیں ان کا عقیدہ کمزور تھا. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری تھی. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ نے وعدہ نہیں کیا اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ. الا غرورا, مگر چیٹنگ والا, فراڈ والا, کہ امداد کی جائے گی. ان کے مقابلے میں کون سی امداد ہوگی؟ یہ تو انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں, یہ کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. ما وعدنا اللہ, وعدہ نہیں کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے. الا غرورا, مگر دھوکے والا وعدہ. واذ قالت طائفۃ منہم, اور جب کہہ رہے تھے طائفتن, ایک گروہ منہم, ان میں سے. یا آل یثرب, او مدینے والو. یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا. یثرب تو منافقین, وہ مدینہ کو مدینہ نہیں کہہ رہے تھے. وہ بظاہر ایمان لانے کے بعد بھی مدینہ کو یثرب ہی پکارا کرتے تھے, کیونکہ ان کے دلوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کہ مدینہ تو نبی. دس از سٹی آف رسول اور سٹی آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ بھی تو سازشوں میں برابر کے شریک تھے کہ اس محمد کو کس طرح نکالا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے بالکل دی سیم ایکسپریشن جو وہ کہہ رہے تھے, کہ وہ تو بدبخت مدینہ بھی نہیں کہہ رہے تھے, وہ یہ سب کہہ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے والے حالت میں اس کو لوٹانا ہے. مدینہ کو ہم نے واپس اپنے پہلی والے حالت میں لوٹانا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا آلَ يَثْرِبَ, اور جب کہہ رہے تھے ایک گروہ المنافقین میں سے. یا آلَ يَثْرِبَ, او مدینے والو, لا مقام لکم, لا مقام لکم, مقام اسے کہتے ہیں مصدر میمی, اسے کیا کہتے ہیں مصدر میمی, کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے. لا مقام لکم کا معنی مدینہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی ٹھکانہ رہے گا نہیں, چاہیے یہ کہ آپ فوراً ان کے ساتھ کمپرومائز کریں. یا آل یثرب لا مقام لکم, آپ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مدینہ کے اندر, فرجعو تو واپس لوٹ جائیں, ایمان چھوڑ کر کفر میں واپس لوٹ جائیں, ان سے بات کریں, ان سے کن سے کفار سے, کفار سے بات کریں, کمپرومائز کریں کہ ہم واپس کافر ہونا چاہتے ہیں. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور ایک گروہ تو اجازت اور چھٹی لے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا چھٹی اور کیا ایکسکیوز تھا ان کو, کیا کچھ بہانے پیش کر رہے تھے, حضور سے کہہ رہے تھے کہ ان بیوتنا, کیونکہ یہ تو مدینے سے نکل آئے تھے, کہاں ہیں آصف صاحب, آصف صاحب بیٹھے ہیں, اچھا تو میں آپ کو لے گیا تھا وہاں اور سارا میں نے آپ کو نقشہ بتا دیا تھا کہ یہاں پہ حضور پاک بیٹھے تھے, یہاں حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے, وہاں حضرت ابوبکر بیٹھے تھے, یہ جو مسجد بنی ہوئی حضرت عمر بیٹھے تھے, حضرت علی بیٹھے تھے, یہاں حضرت فاطمہ, وہاں پہ حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین, وہ حصہ جو ہے خندق کے اس پار, وہاں پہ یہ سارے کفار پڑے تھے, یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر صلی اللہ علیہ وسلم. اب تین ہفتے سے زیادہ محاصرہ رہا, کتنا تین, اور سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور تین ہفتے سے زیادہ محاصرہ. اب منافقین ان کے دل تو یہاں تک آ گئے, تو رسول پاک کے پاس آئے کہ جی ہم جا سکتے ہیں, ہمارے گھر خالی ہیں, کوئی ہے نہیں وہاں رکھوالی کرنے والا. صحیح. وقالوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ چھٹی لینا چاہتے تھے رسول پاک سے, اجازت لے رہے تھے, یقولون اور وہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا غورا, کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں, ان بیوتنا غورا وما ہی بغورا, حالانکہ وہ خالی نہیں تھے, جو لوگ اللہ کی راہ میں نکل آتے ہیں اللہ کریم پروٹیکٹ کر دیتا ہے اس کے گھر, غورا کا معنی خالی, وما ہی بغورا, اور اسی میں اصل میں غورا کا معنی ہوتا ہے اوپن, غورا کا معنی ہوتا ہے لغوی اوپن, اور دوسرا عورت کا معنی ہوتا ہے کورڈ, اسے کہتے ہیں ازداد, اسے کیا کہتے ہیں ازداد, ازداد کا معنی کہ دو اپوزٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کبھی ایک اپوزٹ کے معنی میں اور کبھی دوسرے, مثلا لفظ شراء, لفظ شراء عربی لغت میں یہ بیسکلی استعمال ہوتا ہے خرید کے لیے, کس کے لیے, خرید کے لیے, لیکن کبھی کبھار یہ لفظ شراء فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایسے کہتے ہیں ازداد. وما ہی بغورا, اور وہ خالی نہیں تھے, ان یریدون الا فرارا, وہ نہیں چاہتے مگر بھاگنا, وہ بھاگ رہے تھے. ولو دخلت علیہم من اقطارها, ولو دخ, اللہ کریم فرماتے انہیں میری رحمت یاد نہیں رہی کہ اللہ کریم نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا, ہمارے گھروں کو پروٹیکٹ کر دیا, ہمارے عزتوں کو بچایا, ہمارے عزتوں کو بچایا کہ کافروں کو وہاں رکوایا. ولو دخلت علیہم, اور اگر یہ لشکر داخل ہو جاتے ان پر مدینہ منورہ کے اندر, من اقطار, یا مدینہ کے اطراف سے, اقطار کا معنی اطراف, مدینہ کے اطراف سے, ثم سئل الفتنتا, اور پھر ان سے ڈیمانڈ کی جاتی الفتنتا کے کافر بنو, فتنہ کا معنی کافر بننا, ثم سئلوا, اور پھر ان کمزور لوگوں سے ڈیمانڈ کیا جاتا الفتنتا, کفر اختیار کرنے کا, لآتوہا, تو وہ قبول کر دیتے, تو وہ کفر کا ڈیمانڈ قبول کر دیتے. وما تلبسوا بها الا يسيرا, اور پھر وہ وہاں امن کی حالت میں زندگی نہیں بسر کر دیتے مگر تھوڑی بہت, کیونکہ لیٹر آن ان کا جو حشر ہوتا وہ اللہ کو معلوم ہے. ولقد كانوا عهد الله من قبل, اور یہی لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ رسول کے ہاتھ پر, اللہ کے ساتھ رسول کے ہاتھ پر, من قبل, اس سے پہلے, لا یولون الادبار, کے وہ کبھی بھی اپنا پیٹ نہیں دکھائیں گے, لا یولون الادبار, اپنا پیٹ نہیں کریں گے, بھاگیں گے نہیں, پیغمبر سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی بزدلی نہیں, لا یولون الادبار, پیٹ نہیں کریں گے, بزدلی نہیں دکھائیں گے, لا یولون الادبار, وکان عاد اللہ مسئولا, تو اللہ سے کیا گیا وعدہ, must be asked and questioned by اللہ سبحانہ وتعالی, then what happened later on, آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی بزدلی نہیں دکھائیں گے, اب بزدل کیوں ہو رہے ہیں, تو اس وعدے کے مطابق آپ سے پوچھا جائے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ تو ایسا وعدہ نہیں جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں. قل لن یلفاکم الفرار, آپ کہہ دیجئے او میرے نبی ان سے, لن یلفاکم الفرار, کے بھاگنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا, ان فررتم من الموت, اگر آپ بھاگتے ہیں من الموت, تب ہی موت سے, کہ ٹنڈ کے مارے تبھی موت آ جائے گی, ٹنڈ کے مارے تبھی موت, ان فررتم من الموت, اگر آپ بھاگ جاتے ہیں من الموت, تبھی موت سے, نیچرل ڈیتھ, اول قتل, یا آپ بھاگ جاتے ہیں قتل سے, کہ ابھی وہ خندق پار کر کے ہمیں قتل کر دیں گے. وَإِذْ لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور پھر آپ کو نفع نہیں دیا جائے گا مگر تھوڑی مدت کے لیے, کیونکہ آپ نے یہاں ٹک کے رہنا ہے, اگر بھاگ گئے تو پیغمبر کو حکم دوں گا کہ ان کو آپ قتل کر دیں, وَإِذَلَّا إِلَّا قَلِيلًا, کیونکہ پھر تو آپ اسٹیٹ کے کیا ہو گئے, ٹریٹر, کیا ہو گئے, ٹریٹر ہو گئے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ کون وہ ہے وہ یعصمکم من اللہ جو بچا سکے آپ کو اللہ کی گرفت سے, ان اراد بکم سوءا, اگر اللہ کریم ارادہ کرے آپ کو سوءا برائی پہنچانے کا, تکلیف پہنچانے کا, او اراد بکم رحمتا, یا اللہ ارادہ کرے آپ کو مہربانی پہنچانے کا, تو اللہ کی رحمت کو رکوانے والا کوئی نہیں, تو اس کے عذاب کو رکوانے والا بھی, چاہے آپ یہاں میدان میں ہو یا اپنے گھر پر, چاہے آپ یہاں میدان میں ہو یا اپنے گھر پر ہو. مینز کہ عقیدہ تو یہی ہے کہ یہاں مصیبت پہنچے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے, گھر میں پہنچے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے, یہاں راحت پہنچے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے, اور گھر میں پہنچے تو اللہ کریم نے فرمایا عقیدہ تو یہ بننا ہے کہ چیزیں سارے اللہ کے فیصلے کے تابع ہوتی ہیں, باقی چیزیں تو صرف اسباب ہیں, ہیلے بہانے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور یہ لوگ پھر نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں ولیاً کوئی گارڈین, وَلَا نَصِيرًا, اور نہ کوئی ہیلپر اور سپورٹر. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ, تاکہ يَعْلَمُ اللَّهُ, اللہ کریم يَعْلَمُ جانتے ہیں, قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ, مُعَوِّق مُعَوِّق, یا تو یہ مُعَوِّق متعوق کی شکل ہے, اس کی شکل ہے متعوق یعنی باب تفاغل ہے, اور یا معوق باب تفعیل سے ہے, تو اگر باب تفاغل سے ہے تو اس کا معنی ہوگا المعوقین منکم, کجی اختیار کرنے والے لوگ. معوقین کا معنی پھر کیا ہوگا, کجی اور ٹیڑھا پن اختیار کر جو ڈیویٹ ہوتے ہیں, ڈیویٹ. اور معوقین اگر باب تفعیل سے ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا متعدی, متعدی کا معنی ٹیڑھا کرنے والے لوگ جو اوروں کو ڈیویٹ کروا رہے ہیں, تو دونوں مراد ہیں. قد يعلم المعوقين, اللہ کریم جانتے ہیں یقینی طور پر المعوقين, ڈیویٹ ہونے والے اور ڈیویٹ کروانے والے, ڈیویٹ ہونے والے اور ڈیویٹ کروانے والے, تو یہ منافقین تھے. والقائلين لإخوانهم, اور وہ جو کہہ رہے تھے اپنے دوستوں کو, لإخوانهم, اخوان کا معنی ہے بھائی, اور بھائی لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی دوست کے لیے. والقائلين لإخوانهم, اور وہ جو کہہ رہے تھے اپنے دوستوں کو, هلم إلينا, آ جائیں ہم نے اجازت دے دی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جائیں ورنہ بیڑا غرق ہونے والا ہے. ہلم الینا, کم ٹو آرڈز اس, ہلم الینا کا معنی ہے کم ٹو آرڈز اس. ہلم الینا, یہ ہلم کو عربی گرامر میں کہتے ہیں اسم فعل, یہ فعل نہیں ہے اسم فعل ہے, اسم فعل وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا تو اسم ہے ناؤن لیکن معنی دیتا ہے فعل کا. ہلم الینا, آ جائیو ہماری طرف, ولا یاتون الباسا, اور نہیں آتے وہ جنگ کے لیے, الا قلیلا, مگر تھوڑا بہت, اشحتن علیکم, یہ گرو اشحتن علیکم, یہ بڑے بخیل ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے, اشحتن علیکم, یہ بڑے بخیل ہیں آپ لوگوں کے لیے, بڑے بخیل ان اے سینس کہ اگر آپ کو کوئی رحمت اور مہربانی پہنچ جاتی یہ حاسد بن جاتے ہیں, یہ آپ کے لیے کوئی خیر برداشت نہیں کر سکتے. یہ منافقین, منافقین کی یہ گرو یہ آپ کے حوالے سے بڑی بخیل ثابت ہو چکی ہے, وہ کوئی چیز بھی آپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی خیر. اشحتن علیکم, یہ بخیل ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے, فیضا جال خوف, جب بھی کوئی ڈر والا معاملہ آ جائے, جب بھی کوئی خوف والا مسئلہ آ جائے, رأیتہم ینظرون الیکا, تو آپ دیکھیں گے ان منافقین کو, ینظرون الیکا, کہ وہ دیکھتے رہیں گے آپ کی جانب, او نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تدور آئنہم, مجھے دیکھیے, کہ جب بھی کوئی ڈر والا مسئلہ آ جائے گا اس کے نام کی کیفیت جو خندق میں ہے, تو آپ منافقین کو دیکھیں گے او نبی, کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں, تدور آئنہم, تو ان کی آنکھیں کبھی نیچے اور کبھی اوپر, کبھی نیچے حکم دیا جائے گا کہ آپ کہاں چلے جائیں, فرنٹ پر چلے جائیں, تو وہ کبھی آنکھیں اوپر اور کبھی نیچے, اور کبھی اس طرح گولیاں گھماتی رہتی کہ کس مصیبت میں پھنس گئے. صحیح, اللہ کریم نے بڑا عجیب یعنی بڑا عجیب نقشہ پیش کر دیا. رأیتہم, آپ دیکھتے رہیں گے ان کو, ینظرون الیکا, کہ وہ دیکھیں گے آپ کو, تدور آئنہم, اور ان کے آنکھیں ان کی گولیاں آنکھوں کی چکر لگاتے رہیں گے, کلذی, اس شخص کی طرح, یخشا علی من الموت, جس پر بے ہوشی آ گئی ہے, نز روح والی. کون سی بے ہوشی؟ نز روح والی. فَإِذَا ذَابَ الْخَوْفُ, اور جب بھی ذَابَ الْخَوْفُ, وہ ڈر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور امن قائم ہو جاتا ہے, تو پھر یہ لوگ دوسری مصیبت کرتے ہیں. سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, یہ آپ کو زخمی کر دیتے ہیں. سَلَقُوكُمْ کا معنی یہ آپ کو زخمی کر دیتے ہیں, مینز کہ آپ لوگوں کے لیے ہارش اور ہارڈ قسم کے ورڈز استعمال کرتے ہیں, ان کے پھر بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. یعنی مین کہ جب ڈر ہوتا ہے تو یہ بزدل واقع ہوتے ہیں, جب ڈر ختم ہو کے امن واقع ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے بڑے ڈر بن جاتے ہیں. پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہارش لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ یا سبحان اللہ. سلقوکم, یہ زخمی کرتے ہیں آپ لوگوں کو, بے السنت الحداد, السنہ لسان کی جمع, بے السنہ لسان کی جمع ہے, پلورل آف لسان مینس ٹنگ, بے السنت الحداد, حداد کا معنی تیز شارپ ٹنگ, حداد کا معنی شارپ, بے التنگ آمیز لہجہ, باتوں کے نشتر چلاتے ہیں, یہ اچھا بات. سلقوکم بے السنت الحداد, تیز زبانوں سے, اشحتن علی الخیر, اور ایسی زبانیں ہیں کہ برائی اور طنز کے لیے تو بڑی سخی اور جینرس قسم کی زبان ہے, وہ رکتی نہیں, لیکن خیر کے کلمہ میں بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں کہ اس زبان سے کبھی خیر کا کلمہ نکلتا نہیں. اشخطن, جو بخیل زبان ہے علی الخیر, خیر کے کلمات میں, اولائکا, یہی لوگ, لم یؤمنو, یہ ایمان نہیں لا چکے, یہ فراڈ کر چکے ہیں, کلمہ کہتے ہوئے انہوں نے فراڈ کیا. اولائکا, یہی لوگ, لم یؤمنو, ایمان نہیں لا چکے, فاحبط اللہ اعمالہم, لہذا ان کے اعمال کو اللہ کریم نے ضائع کر دیا ہے. فاحبط اللہ اعمالہم, ان کے اعمال کو اللہ کریم نے ضائع, یعنی ان کے اعمال نے ان کی اس لیے اصلاح نہیں کی کہ ان کا ایمان نہیں ہے. تو یہاں سے امام بونی رحمۃ اللہ نے ایک تصور پک کر دیا کہ مسلمان وہ اعمال کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو اخلاص آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے. یہ آپ لکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اعمال کے ساتھ کمیٹمنٹ, صالح اعمال کے ساتھ کمیٹمنٹ, یہ اخلاص کو پیدا کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے بنیادی شرط اور پری ریکوزٹ کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ. عقیدہ نہ ہو تو عمل کسی کام کی چیز نہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, اور یہ منافقین, رسول پاک کو تو اللہ نے صبح اطلاع دے دی کہ رات میں نے ان کو بھگا دیا, وہ چلے گئے, کوئی بھی باقی نہیں رہا, سارے چلے گئے سارے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی اطلاع دے دی, چلو چلتے ہیں, کیونکہ وہ چلے گئے, وہ لوگ چلے گئے, تو آپ اور مومنین سارے, اور منافقین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ واپس جانے کے لیے آئے تھے, صحیح, ان کو یقین نہیں آ رہا. مومنوں کا تو عقیدہ تھا پیغمبر جو بات بھی کہہ دیتا ہے, ہاں ہم مشاہدہ کریں یا نہ کریں, پیغمبر سچی بول رہا ہے, ان کو تو عقیدہ آ گیا, بس بے فکر ہو گئے. لیکن منافقین, ان کا تو حضور کی بات سے یقین نہیں تھا, انہوں نے کہا وہ جانے کے لیے آئے نہیں تھے, کیسے چلے گئے, کوئی حاصل کیے بغیر وہ چلے گئے. بس نہیں آ رہی, یہ جو روس افغانستان میں آ گیا تو وہاں پہ ہمارے کمیونسٹ لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ روس جہاں جاتا ہے وہ پھر واپس جانے کے لیے نہیں آتا, وہ جب آتا ہے تو پھر آگے بڑھتا رہتا ہے, انہوں نے ہاٹ واٹر میں پہنچنا ہے, انہوں نے ہاٹ واٹر میں پہنچنا ہے. ہم نے کہا کہ ابھی تک ان کا پٹھانوں سے وارتہ نہیں پڑا, صحیح, ابھی یہ پتریلی اور سنگلاخ زمینوں میں یہ جو بسنے والے پٹھان ہیں, ان سے جن کا وارتہ پڑ جاتا ہے ان کے ہوش کے ٹھکانے, ہوش ٹھکانے لگ جاتا ہے. بریٹن والے اسی ایک سینچری میں, ایک سینچری میں 3,000 انگریز گئے تھے تو سارے کے ساروں کو ذبح کر دیا قبضہ کرنے کے لیے, تو ہمارے پشتونوں نے 3,000 کے 3,000 کو ذبح کر دیا, ایک کو زندہ چھوڑ دیا کہ واپس پیغام پہنچایا کہ یہ حشر ہوگا آپ کا, صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جاہل لوگ ان کے ساتھ, انہوں نے ہمیں جاہل کہہ دیا, یہ جو پشتون ہیں جاہل لوگ ہیں, سمندر پار سے آئے ہیں, تمہاری عزت نہیں کی. اور اللہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فطرت کے مقاصد کی, کرتا ہے نگہ بانی, یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی, تو پٹھان تو سارے یا سہارا میں رہتے ہیں یا کوہستان میں, یا پہاڑوں میں رہتے ہیں یا پھر سہارا میں, اور سہرائی اور پہاڑی آدمی وہ تو جنگ کے بغیر اور کسی چیز کو جانتا ہی نہیں, صحیح. اس لیے تو میں نے کہا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو مصروف رکھتے, کس کو مصروف رکھتے, یعنی ان سے کوئی بلڈنگ بناتے تو فوراً دوسرے کام پہ لگا دیتے, صحیح. اگر کوئی بلڈنگ کا کام نہ ہوتا تو انہیں کہہ دیتے کہ بس سمندر میں غوطے لگاؤ اور ہیرے جواہرات نکالا, صحیح. انہیں مصروف رکھتے کہ انہیں جنات کے مزاج کا پتہ تھا کہ ان کو چھٹی ملی تو یہ بلڈنگ پھر گرا دیں گے, صحیح. اگر آپ کسی کام میں نہیں لگائیں شر کریں گے. تو ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیا کہ بچے آپ کے گھر میں 3-4 ہوں تو ان کو بھی آپ مصروف رکھا کریں, مصروف نہیں رکھو کچن میں سارے برتنوں کا بیڑا غرق, یہ دوسری بات. اور تیسرا ہی میں نے وہاں کہہ دیا کہ پاکستانی آرمی کو مصروف رکھو, ورنہ یہ مصروف نہیں ہوگی تو مارشل لا لے آئیں گے. اور چوتھی بات, پٹھانوں کو مصروف رکھو, یہ مصروف رہے ہیں مقابلے میں کوئی دشمن نہیں, ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں. تو ان چاروں کا مزاج ایک جیسا ہے, جنات کا, بچوں کا, پاکستانی آرمی کا اور پشتونوں کا. سوری صاحب یہ صحیح آبزرویشن آپ اپنے پاس لکھیں, یہ کلمات اقوال زرین جسے کہتے ہیں, یہ اقوال زرین ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اس رفتار سے چلیے کہ نقوش کفیفا نئی نسلوں کی قیادت کے لیے زندہ رہیں. جب جب پشتون لڑتے ہیں ہمارے یہ پشتون ہم لڑتے ہیں اس میں شاید دین کا عنصر کچھ ریشو ہوگا اس میں, کیا کچھ ریشو ہوگا. یہ نہیں کہ 100% ہم دین کے لیے لڑتے ہیں, نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن ہے, آبا و اجداد کے ٹریڈیشن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. صحیح, اور تبھی تو ہمارے سفیر صاحب نے یہاں ان کے وزیر خارجہ کو بتا دیا کہ وہ جو آدمی آپ کو مطلوب ہے اور آپ مانگتے ہیں کہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں, ہم نہیں ہینڈ اوور کریں گے. اور آپ نے ویسے اس کو دین کا رنگ دے دیا ہے اور دین کو بدنام کر رہے ہیں یا مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کو وہاں پناہ دے دیے. اس نے کہا یہ ہمارے آبا و اجداد کی روایت ہے کہ پشتونوں کے ہاں جو بھی پناہ لے وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ آدمی کس میں لگتا ہے. صحیح, وہ جب پناہ دے تو پھر وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ جنگ عظیم کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے پاس جو 7 جرمنی لوگ تھے, کتنے 7, اور آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ دے دے, تو ہم نے دے دیا تھا. تو تاریخ کے اوراق میں کہ نہیں, انہوں نے دیا, انہوں نے بس سلامتی تمام جرمنی پہنچا دیا کہ ابھی آپ کا کام. حالانکہ وہاں بھی یہ تھریٹ مل رہا تھا کہ افغانستان پہ حملہ کرنے والے ہیں, اتحادی حملہ کرنے والے ہیں, حملہ کرنے کام دیں گے نہیں, چاہے حملہ کریں جو کچھ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وی آر کمیٹڈ ٹو اور ٹریڈیشن. تو اس لیے میں پٹھانوں کو جب بیان کرتا ہوں تو انہیں کہہ دیتا ہوں کہ اپنے ٹریڈیشن کو آپ انٹینشن کے حوالے سے اسلامی بنا دیں, تو پھر آپ فالو کریں گے ٹریڈیشن کو اور ثواب بھی ملتا رہے گا. صحیح, انہوں نے کیا کہا, اتنے ہوشیار ہوتے تو مولانا نہ بن جاتے. ہاں, تو یہی مسئلہ ہے کہ بس پٹھانوں میں یہ ایک جذبہ ہے لڑنے مرنے کا. اور دوسری ان میں یہ ایک صفت ہے کہ وہ مولی کی بات کو سن لیتے ہیں. بس یہ جو کمال ہے کہ مولی کی بات کو سن لیتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں. اور تبھی تو علامہ نے ایک غزل لکھی اور اسی کا عنوان ہی لکھا ہے کہ ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام. وہ یہ بیٹن والوں کو ابلیس کے فرزندان کہتے ہیں, فرزندان ابلیس. نہیں, جب مولوی بھی ان کے مزاج کے خلاف تمام کر دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ بھی بن گیا. تو علامہ نے کہہ دیا کہ ابلیس نے ایک تقریر کی فرنگیوں کے سامنے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں, زناریوں کو دیرے کو ہم سے نکال دو, اور اہل عرب سے ان کے روایات چین لو, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور پیچھے کہہ دیا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ مسلمان جو موت سے نہیں ڈرتا اصل میں, اس کے اندر محمد کی روح بھری ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد موت سے نہ ڈرنے والی شخصیت. محمد کی آسان تعریف کیا ہے, جو موت کے متعلق کوئی تصور ہی نہیں, کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. یہ مولی کے ساتھ لگے رہیں گے تو ان کا کچھ نہیں بگڑ سکے گا, کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. اور اقبال کی نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یحسبون الاحزاب, وہ سمجھتے ہیں احزاب کے متعلق, گروہوں کے متعلق, الائٹس کے متعلق, یحسبون الاحزاب, یہ منافقین سمجھتے ہیں الائٹس کے متعلق, لم یذهبوا, کہ وہ ابھی تک گئے نہیں, وان یاتی العذاب, اور اگر یہ گروہ پھرا جائیں, ودو, تو یہ لوگ پھر تمنا کریں گے, یہ چاہیں گے, لو انہم بادون فی الاعراب, کہ اگر یہ کنفیڈریٹ اور یہ الائز اور اتحادی ایک بار پھر مدینے پر چڑھ دوڑے, تو ان منافقین کی تمنا کیا ہوگی کہ کاش ہم مدینہ میں رہتے ہی نہ, یہ کیا مصیبت ہے, پھر وہ یلغار کر رہے ہیں مدینہ پر. یا ودونا, وہ یہ چاہتے, لو انہم بادون فی الاعراب, کاش کے وہ ہوتے رہنے والے, بادونا بدو اسی سے ہے, بدو بادونا کا معنی جو سارا میں رہنے والے, بادون فی الاعراب, کہ وہ بدو ہوتے فی الاعراب, سہاراؤں میں, اعراب اصل میں کہتے سارا میں رہنے والوں, یسالون عن انبائکم, کے صرف آپ کے خبروں کے متعلق پوچھتے رہیں, کہ مدینہ کے اندر رہے نہیں, کہ وہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے, وہاں دور بیٹھے رہے اور صرف لوگوں سے کیا ہوا, آج وہ داخل ہوئے کہ داخل نہیں ہوئے, یسالون, صرف بی بی سی کو سننے پر اکتفا کرتے ہیں, ہمارے یہاں بی بی سی پر سننے پر اکتفا کرتے ہیں خبروں, یسالون عن انبائکم, کہ پوچھتے رہے عن انبائکم, آپ کے خبریں, اور نیوز, انبا کا معنی نیوز, وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر وہ آپ کے درمیان ہوتے مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا تو وہ کبھی بھی قتال نہ کرتے, وہ کبھی بھی فائٹ نہ کرتے, إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا بہت, جب آپ کی نظریں ہوتی تو وہ لڑتے اور آپ کی نظروں سے ہوجل ہو جاتے تو آپ کے لیے مصیبت پیدا کرتے. اور یہی تصور اللہ کریم نے ایک دوسری جگہ سورہ نے حضور سے چھٹی لی تھی مختلف ہیلے بہانے کر کے, کسی نے کہا والدہ بیمار ہے, کسی نے کہا والد صاحب بیمار ہے, کسی نے کہا بچہ مر رہا ہے, کسی نے کہا میرا سر درد کر رہا ہے, کسی نے کہا کہ مجھے تو دوسری کا بخار آتا رہتا ہے, مختلف قسم کے ہیلے بہانے. صحیح کوئی لاٹھی اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ میرا تو ٹانگ کام نہیں کر رہا, دوڑ نہیں سکتا, فلاں فلاں, اور حضور حضرات والسلام تو دل کے بڑے نرم تھے, وہ کہہ رہے تھے چھٹی. اللہ کریم نے عتاب نازل فرمایا, تنبیہ, کیا کہتے ہیں تنبیہ, حضور کو خبردار کیا آئندہ کے لیے آپ ایسا نہ کریں, اس طرح چھٹیاں دیتے رہیں گے تو سارے چھٹی لے لیں گے, پھر آپ اکیلے جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا غف اللہ عنک, یہ محاورہ ہے, غف اللہ عنک, اللہ آپ کو بخش دے. یہ دیکھیں یہ محاورہ ہے, کیونکہ پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا, پیغمبر معصوم ہوتا ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں محاورہ, غف اللہ عنک, اللہ آپ کو بخش دے, لما ذن تلوں, آپ نے ان کو چھٹی کیوں دے دی, حتی یتبین لک الذین, آپ چھٹی نہ دیتے تاکہ یتبین لک الذین صدقوا, آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتے وہ لوگ جو سچ بول چکے ہیں, واقعی ان کا کوئی عذر ہے, کوئی ایکسکیوز ہے. وتعلم الکاذبین, اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو, آپ ذرا تحقیق کرتے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹا بہانہ بنا رہا ہے. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ, آپ سے کبھی بھی چھٹی نہیں لیں, چھٹی نہیں لیتے, مومن کبھی ایسے معاملات میں چھٹی نہیں لیتا, وہ کہتا ہے کہ جہاد کا مسئلہ ہماری فیملی سے زیادہ اہم ہے, ہمارے پرسنل معاملات سے زیادہ اہم ہے. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ, آپ سے اجازت نہیں لیتے وہ لوگ, چھٹی نہیں لیتے وہ لوگ جو ایمان لاتے اللہ پہ اور روز آخرت پہ, کس چیز کی چھٹی, جائے دو بے اموال, اس بات سے چھٹی کہ وہ اپنا مال اور اپنا آپ لگائیں جہاد کے راستے میں, اس سے کبھی وہ چھٹی نہیں مانگیں گے. واللہ علیم بالمتقین, اللہ کریم جاننے والے سے متقیوں کو, انما بعد یستاذنک الذین, آپ سے چھٹی لے لیتے ہیں وہ لوگ, لا یؤمنون باللہ, جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, والیوم الاخر اور روز آخرت پہ, ورتابت قلوبهم, اور ان کے دلوں میں شک پڑ چکا ہے. کہ رومیوں کا مقابلہ یہ دل گردے کی بات ہے, سپر پاور سے لڑنا چاہتا ہے, جس سے جس نے خسرو پرویز کا بیڑا غرق کر دیا ہے, جس نے شاہ فارس کا بیڑا غرق کر دیا, وہ سپر پاور جو پوری دنیا پہ مسلط ہے, محمد انہی سے لڑنے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ, وہ اپنے شک میں متردد ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ سڈنلی ان کا کوئی ایکسکیوز پیدا ہو گیا, اگر ان میں واقعی جذبہ جہاد تھا, لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, تو پہلے سے اس کے لیے تیار رہتے, انہوں نے کوئی تیاری نہیں, یہ پہلے سے اس فکر میں تھے کہ ہم نے بہانے ڈھونڈنے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اور اگر یہ لوگ جہاد کے لیے نکلنے کے ارادہ کر چکے ہوتے, لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, تو اسی کے لیے وہ تیاری کر جاتے. عُدَّة کا معنی اسلحہ, عُدَّة کا معنی اسلحہ, وہ اس کے لیے تو پہلے سے اسلحہ تیار کر دیتے. اب جائیں ان کے گھروں میں دیکھیں کوئی ہے تیاری, جب تیاری نہیں ہے تو یہ نہیں کہ سڈنلی ان کی بیوی بیمار ہو گئی, نہیں, ان کا ارادہ نہیں تھا جانے کا. ولیکن کرے اللہ انبغاثہم, لیکن اللہ کریم نے برا سمجھا انبغاثہم, ان کا اٹھنا جہاد کے لیے. فثبتہم, تو بٹھا دیا اللہ کریم نے ان کو. وقیل قعدوا مع القاعدین, اور کہا گیا کہ بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ, تو بیٹھنے والے ہوتے ہیں عورتیں, بیٹھنے والے کون ہوتے ہیں عورتیں, کیونکہ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, تو خوالف صیغہ فیمینن کا, کہ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ بس بیویوں کے پاس بیٹھے رہیں. صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کہو انہوں سے جاؤ بیویوں کے پاس بیٹھ جاؤ, اس سے زیادہ سخت الفاظ اللہ کا کوئی گالی نہیں رکھتا. چلیے صاحب, اللہ کا پیغمبر گالی دینے والا تھوڑا ہوتا ہے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لو خرجوا فیکم, اگر یہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ گئے نہیں, اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بھی اچھا ہوا, آپ نے اجازت دے دی, دینا تو نہیں چاہیے تھا, آپ تحقیق کر جاتے, لیکن جب آپ نے دے دی تو اچھا ہوا کہ منافق گئے نہیں آپ کے ساتھ. لو خرجوا فیکم, اگر یہ لوگ نکل جاتے آپ لوگوں کے صفوں میں, ما زادوکم الا خبالا, تو آپ کے لیے فساد انکریز کروا دیتے, آپ کے لیے مسیح ڈس آرڈر پیدا کر دیتے, کیونکہ وہاں صفوں میں میدان جنگ میں وہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال رہے, بھائی یہ کیا مصیبت میں ہم نے ہمیں ڈالا ہے, روم کے ساتھ جھگڑا کرنا, تو اللہ کریم فرماتے وہاں پہ مصیبت بہت بڑی تھی, ما زادوكم الا خبالا ولا اوزغوا خلالكم يبغونكم الفتنه, اور یہ دوڑتے رہے آپ کے صفوں میں آپ کے لیے فتنہ پیدا کرتے ہوئے. وفيكم سماعون لهم, اور آپ میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کی یاری ہے ان سے تو ان کی بات کو سنتے ہیں. تو یہ اگر میدان جہاد میں ہوتے اور ان سے بات کر رہے تھے وہ بھی لوٹ کے آتے, وہ کتنا بہت بڑا ہوتا. واللہ علیم بالظالمین, تو ما زادوکم الا خبالا. واپس اپنے سبق پہ کہ اللہ کریم نے فرمایا اچھا ہے کہ یہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ نہیں تھے, یہ تو آپ کے لیے مصیبت پیدا کرنے والے ہیں. یحسبون العذاب لم یذهبوا, یہ سمجھتے ہیں الائز کے متعلق کہ وہ نہیں گئے. وہیں یاتِ العذاب, اور اگر وہ الائز ایک بار پھر آ گئے ودو, تو یہ لوگ تو چاہیں گے لونم بادون فی العراب, کہ وہ سارا میں بیٹھے رہیں. یسألون غنم بائکم, اور آپ کے خبریں لیتے رہیں. ولو کانو فیکم, اور اگر آپ کے ساتھ صفوں میں ہوتے. ما قاتلوا الا قلیلا, تو وہ فائٹ نہ کرتے مگر بہت توڑا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پیغمبر انسان ہے کہ نہیں, ذرا زور سے, پیغمبر انسان ہے. اس پیغمبر کو بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی تکتا ہے کہ نہیں تکتا. یہ سارے معاملات جو آپ کو پیش آتے ہیں اس کو بھی پیش آتے ہیں, لیکن ان یہ سارے معاملات کو پیچھے رکھ کر اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں اور آپ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو پیغمبر کو فالو کریں, وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یقینی بات ہے آپ کے لیے اسوۃ حسنۃ بہترین رول ماڈل, اسوۃ حسنۃ بہترین رول ماڈل. تو مسلمان کے لیے کوئی دوسری شخصیت رول ماڈل نہیں ہو سکتی, ہر مسلمان کے لیے بلا امتیاز ایک ہی رول ماڈل ہے, دیٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہاں قرآن سے یہ عقیدے والی بات نکل آئی. میں کہوں گا فلاں میرے لیے رول ماڈل ہے, فلاں میرے لیے رول ماڈل ہے, فلاں میرے لیے. وہ ہمارے والے نے ایک بار کہہ دیا کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک, مولویوں نے اس کا ایسا بیڑا غرق کر دیا, اس نے توبہ کی کہ رسول اللہ میرے رول ماڈل. صحیح. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یقینی بات ہے آپ کے لیے فی رسول اللہ رسول اللہ کی ذات میں اسوۃ حسنۃ. اب دیکھیے یہاں کہہ دیا فی رسول اللہ, رسول اللہ میں کس میں, ایسا نہیں کہا کہ رسول اللہ کے اعمال میں, رسول اللہ کے افعال میں, رسول اللہ کے اقوال میں, بلکہ فرمایا فی رسول اللہ, رسول اللہ کی ذات آپ کے لیے رول ماڈل. تو لک ایٹ دی ذات اینڈ پرسنلٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حلیہ کیسے بنایا ہے, ایک مسلمان کا حلیہ اپنے پیغمبر جیسے ہونا چاہیے. اس کی نشست و برخاست کیسی ہے, اس کی نشست و برخاست اپنے پیغمبر جیسی ہونی چاہیے. اس کی شخصی زندگی کیسی ہے, شخصی زندگی رسول پاک جیسی ہونی چاہیے. اس کی خاندانی زندگی کیسی ہے, رسول پاک جیسی ہونی چاہیے. اس کی معاشی زندگی کیسی ہے, رسول پاک جیسی ہونی چاہیے. معاشرتی زندگی کیسی ہے, سیاسی زندگی کیسی ہے, قومی کیسی ہے, بین الاقوامی کیسی ہے, جب وہ خلیفہ بنے کیسا ہے, جب وہ رعیت میں رہے کیسا ہے. آپ کو رول ماڈل ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. بات سمجھ آگئی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ, ہے آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات میں. تو ایک ہوتا ہے عمل کی بات اور ایک ہوتا ہے ذات کی بات. جس طرح ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ضرب المثل مشہور ہے, پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے کہ نہیں. آپ کے ہاں ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں ایک پارٹی اور کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی, بادشاہ خان والی پارٹی. تو ان کے ساتھ چونکہ مقابلہ الیکشن میں ہوتا ہے علماء کا, تو علماء کے متعلق عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, صحیح, اور ویسے مزاح اور لطیفوں میں کہ لوگوں کے دلوں میں ذرا موریوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور ووٹ ہمیں دیں. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی جو کہتا ہے وہ کرو, جو کرتا ہے وہ یعنی مین کہ اس کے بول کو اپنے لیے رول ماڈل بنا, لیکن مولوی کی ذات کو اپنے لیے رول ماڈل نہ بناؤ. تو میں یہ نہ کہتا کہ مولوی جو کرتا ہے وہ بھی کرو اور جو کہتا ہے وہ بھی کرو, میں ان کو ان پہ رد کر دیتا. میں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہے جو وہ کہتے ہیں, میں نہیں تردید کرتا کہ مولوی جو کہتا ہے وہ کرو, جو کرتا ہے وہ نہ کرو. اور میں نے کہا نیشنل پارٹی والا جو کرتا ہے وہ بھی نہ کرو, جو کہتا ہے وہ بھی نہ کرو. صحیح. تو میں نے کہا پھر بھی ہم ان سے بہتر ہوں. تو نے کہا بھائی اس بولی کو کیا جواب, یہ تو مصیبت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہے آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات اسوۃ حسنہ بہترین رول ماڈل. تو حضور نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, الا آ کے اس نے کرنے کے بعد منع فرمایا. آپ یہ لکھیے, یہ جنرل پرنسپل ہے فقہ میں, کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ کرو, جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے تو وہ کرو, جس چیز کو بھی آپ نے دیکھے ہوئے کنفرم کر دیا ہے وہ خاموش رہا, کیونکہ پیغمبر کبھی ناجائز کام پہ خاموش نہیں رہتا, وہ فوراً ٹوک دیتا ہے. پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہتا. مثلا چوری صاحب کوئی کام کرے اور پیغمبر خاموش رہے, امکان نہیں. اور تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہہ دیا, حضرت خضر سے جب کہہ دیا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے اب خضر علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ تو شریعت کا پیغمبر ہے, میں تو ایسا کام کروں گا جو اس کی شریعت میں ناجائز ہوگا اور یہ خاموش رہ نہیں سکے گا کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے خلاف ہے, اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ناجائز کو ناجائز کہہ دے, تو جو اس کی ڈیوٹی ہے تو اپنی ڈیوٹی کو دبائے گا, کبھی نہیں دبائے گا, اور تبھی اس نے اسے کہہ دیا کہ انک لن تستطیع معی, آپ کبھی بھی میرے ساتھ خاموش نہیں رہ سکو گے, صحیح. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شورٹی نہیں دے دی, صحیح, اشورنس نہیں دے دی کہ ہاں نہیں جی میں کیسے خاموش نہیں رہوں گا, اس نے کہہ دیا صدق جنونی ان شاء اللہ صابر, اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں خاموش رہوں گا, صبر کروں گا, اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں خاموش رہوں, اور جیسے جیسے وہ حرکت کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا کر, اس نے کہا میں نے آپ سے کہہ دیا تھا, اس نے کہا نیکسٹ آئی ول ٹرائی ٹو مائی بیسٹ, ابھی آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کے مشن کے خلاف ہے, کیسے کرو گے, پیغمبر نہیں خاموش رہ سکتا, پیغمبر کمپرومائز کرنے والا ہوتا نہیں, تو اس لیے حدیث اور سننا, آپ لکھیں حدیث اور سننا, کہ ٹیکنیکلی حدیث کا معنی ہوتا ہے قول الرسول, حضور علیہ الصلات والسلام نے جو بات کہی کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے, اور سننا وہ عمل جو حضور نے کیا یا کرنے والے پہ انکار نہیں کیا, ہر وہ چیز سنت کہتی ہے جو حضور نے کیا, یا ایک صحابی کر رہا تھا اور حضور نے اس کا برا نہ مانا, پھر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں, سنت کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کو سنت کہتے ہیں, انٹرچینجبل جسے کہتے ہیں, سنت کو حدیث اور حدیث کو سنت کہتے ہیں, تو حدیث کی ڈیفینیشن ٹیکنیکلی ہو گئی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قول النبی او فعلہ او تقریرہ, حضور کا قول یا اس کا فعل, او تقریر, تقریر میں سپیچ نہیں, او تقریر یا اس کی کنفرمیشن, when he saw someone doing something اور اس نے کوئی برا نہیں مانا, اس کو کہتے ہیں تقریر النبی, یہ کام جائز ہے تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے, جافیہ والے ہیں وہ تو اس کو اور بند کر خاموشی, مطلب ہے کوئی کام آپ کو سب نہیں ہے تو آپ خاموش رہے, اللہ اکبر انا للہ وانا الیہ راجعون, تقیہ کرتے ہیں, تقیہ کہتے ہیں, وہ تقیہ کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ پر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلائی کرتے ہیں یا برائی, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا تو ہم نے کہا پھر خاموش کیوں رہا, اس نے کہا وہ تقیہ کی بنیاد پہ خاموش رہا, کس کی بنیاد پہ, تقیہ کی بنیاد پہ خاموش رہا, اچھا تو حضرت ابوبکر کی بیعت کیوں تھی, حضرت عمر اور عثمان کی بیعت کیوں تھی, تقیہ کی بنیاد پر بیعت تھی, اچھا تو ان کے ساتھ پھر جہادوں پہ کیوں چلے گئے, جی تقیہ کی بنیاد پر وہ جہادوں پہ چلے گئے, وہ حالانکہ وہ جہاد اس کے نزدیک ناجائز تھے اس لیے کہ خلیفہ اسلامی نہیں تھا, اچھا تو غزوہ بنو حنیفہ میں پھر اس نے کنیز کو کیوں قبول کیا, جو قیدی آئے تھے تو اس میں ایک کنیز کو کیوں قبول کیا, تقیہ کی بنیاد پہ قبول کیا, کہ وہ نوٹس لیں گے اور نوٹ کریں کہ یہ تو مان نہیں رہا اس سے قبول نہیں کر رہا, تو تقیہ کے بنیاد, اچھا تو یہ ساری چیزیں تقیہ کی, پھر اسی کنیز کو بطور ملکی یمینی, ایک کو کہتے ہیں ملکی نکاحی, جو ملک آپ کا ہوتا ہے اپنی بیوی پر, اسے کہتے ہیں کیا ملکی نکاحی, جس کے اساس پر سیکسوئل ٹچ آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, لیکن ملکی یمینی میں دو چیزیں جائز ہو جاتی ہیں, سیکسوئل ٹچ, لیکن فرسٹ آف دیر اس کی ملکیت کیا, اسے خریدے فروخت کریں آزاد کریں جو بھی آپ کرنا چاہیں, صحیح, تو مالک وہ اپنی کنیز کے, کیونکہ ملکی یمینی جو ہے یہ مضبوط ہے ملکی نکاحی سے, ملکی نکاحی سے آپ اپنی بیوی کو فروخت تو نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں ذرا دور سے, آپ اپنی بیوی پر یہ اسٹریس بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے فلاں فلاں کی خدمت کرنی ہے, نہیں, صحیح, اس کا آپ کا ملکی یمینی توڑی ہے, یہ ملکی نکاحی ہے, یہ کیا ہے ملکی نکاحی ہے, یہ بہترین معاشرت کا کام ہے کہ خاتون سے کہا جائے کہ اپنے شوہر کی خدمت کیا کریں, کیا کریں شوہر کی خدمت کیا کریں, ادر وائز اگر آپ صاحب اسٹیٹس اسٹیٹس رکھتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو خاتون کو حق پہنچتا ہے کہ آپ سے کہہ دیں کہ بھائی یہ روٹی پکانے کے لیے اور یہ چائے پکانے کے لیے آپ اپنے لیے کوئی نوکرانی رکھیں, صحیح, اور آپ کے فائنانشیل وہ اس کے پوزیشن کو دیکھا جائے تو کورٹ بھی آپ سے کہے گا بھائی رکھے نوکرانی, آپ کی نوکر تھوڑی ہے, پھر صاحب یہ باتیں سن لیجیے, لیکن یہ کیسے گھر میں نہ سنائے, مرنا جان کے لالے پڑ جائیں گے, اچھا ان شاء اللہ, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واتقنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار, اللهم اكرم حافظا وواسع, نہیں یہ کل پرسوں پھر اس پہ بات کریں گے. الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقيني بات ہے ہے آپ کے لیے رسول اللہ کے ذات أسوة حسنة بہترین رول ماڈل بہترین رول ماڈل تو ہم بات کر رہے تھے کہ شریعت اسلامیہ کے چار بنیادی مآخذ ہیں ایک کتاب اللہ دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا اجماع امت اور چوتھا قیاس اور ثانوی مآخذ وہ ہے چھ لیکن اس میں ائمہ کا اختلاف ہے ایک کو کہتے استحسان دوسرے کو کہتے مصالح مرسلہ تیسرے کو کہتے عرف اور عادہ چوتھے کو کہتے تھے شریعت و من قبلنا پانچویں کو کہتے ہیں استصحاب الحال اور چھٹے کو کہتے ہیں آثار الصحابہ اب ایک ایک کی بات کریں استحسان اور مصالح مرسلہ جسے کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ تو کبھی کبھار جس چیز کا ماخذ شریعت میں نہیں ہوتا وہاں پہ پبلک انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ پبلک انٹرسٹ کے لیے جو نام استعمال کرتے ہیں وہ استحسان ہے جبکہ امام مالک اسے مصالح مرسلہ کہتے ہیں دوسرا ہے عرف کسٹمز اینڈ کنونشن جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے تو آپ نے عربوں میں پائے جانے والے عرف اور عادت ان کے رسم و رواج کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا نمبر ون جو مکمل صالح قسم کے عادات اور رسم و رواج تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا ایز اٹ از دوسرے وہ جو پارشلی ٹھیک تھے اور پارشلی گڑبڑ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریفارمیشن کروا دی اصلاح کروا دی اور تیسرے وہ جو مکمل طور پر غلط تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ ونس اس کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں ہے اس کا کوئی تصور ہمارے دین میں استصحاب الحال استصحاب پہلا سین اور دوسرا سواد استصحاب الحال وہ ہم قانون میں ایسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن سائڈ پر اس کو کہتے ہیں سٹیٹس کو سٹیٹس کو سٹیٹس کو کانسٹیٹیوشن سائڈ پر اور لیگل سائڈ پر اسے کہتے ہیں لاپ اسٹاپل لا آپ اسٹاپل ای ایس ڈی او پی پی ایل ای یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ادروائز ہے ایسا نہیں کیونکہ لا آپ اسٹاپل دا میٹر وچ ہیز بین ڈیسائڈ آلریڈی ان اے کورٹ آف لا تو وہاں پہ اگر آپ اسے دوبارہ کورٹ آف لا میں لے چلیں جو سپیریئر نہ ہو تو وہاں پہ لا آپ اسٹاپل اپلائی ہوتی ہے اور اسے نکال دیتا ہے اس کیس کو دا میٹر آلریڈی بین ڈیسائڈ اسٹیٹس کو کلف ذرا اچھا ہے کہ چھ چیز جو جیسے چلے آ رہی ہے اسی طرح رکھیں تو یہ استصحاب الحال یعنی مثلاً کبھی کبھار وہاں پاکستان میں کہتا ہوں پاکستان میں کبھی قصہ پیدا ہو جاتا ہے قریش صاحب ایک گھر آباد کر جاتا ہے اس کے سامنے پہلے سے گھر آباد ہے اس کا ذیشان کا اس کے بارش کی پانی اسی کے گھر سے گزرتی رہتی تھی لیکن جب گھر آباد نہیں تھا اب گھر آباد ہو گیا کوئی دوسرا نکاس ہے نہیں ذیشان نے انکار کر دیا تو وہاں پہ قانون کہتا ہے استصحاب الحال کو کہ پہلے سے یہ اس خطے کے بارش کا پانی کہاں جا رہا تھا صحیح ناؤ دیٹ از دی ذمہ داری آپ قریشی صاحب کہ وہ یہاں یہ پرو کرے اور آرگیو کرے کہ یہ پانی اسی خطے سے جا رہا تھا تو وہاں پہ استصحاب الحال پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے گزرے گا صحیح پانچویں چیز اسے کہتے آثار الصحابہ آثار الصحابہ فنڈامنٹل حیثیت اختیار کرتے ہیں جب قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا اختلاف نہ ہو یا اجماع کے ساتھ یہ آپ لکھیں کہ آثار الصحابہ یہ بنیادی طور پر تو ثانوی اور سیکنڈری سورسز میں ہیں لیکن اگر اس کے مقابلے میں قرآن و سنت اور اجماع امت نہ ہو تو اسے کہتے ملحق بسنت ملحق بسنہ مینز کہ یہ آٹومیٹکلی سنت کی پوزیشن اختیار کر جاتا ہے اور امت باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کر دیں اور چھٹی چیز شریعت من قبلنا شریعت من قبلنا, ہمارے سے پہلے نبیوں کی شریعت. تو اگر قرآن اور سنت میں اس کو نقل کیا جائے اور ایکسپلسلی قرآن اور سنت اس سے انکار نہ کرے کہ نہیں اب نہیں ہے, تو پھر وہ شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہوتی ہے. شریعت من قبلنا یعنی ہم سے پہلے والے لوگوں کی شریعت, کہ قرآن اور سنت نے اس کو ذکر کر دیا لیکن اسے کنڈیم نہیں کیا یا اسے رد نہیں کیا, ایسے ابریویٹ نہیں کیا, تو وہ آٹومیٹکلی ہماری شریعت بن جاتی ہے. اب سنت و رسول میں ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ہے حدیث اور دوسری ہے سنت. لٹرلی تو اس میں فرق ہے کہ حدیث قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت فعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپروول یا کنفرمیشن, سائلنٹ کنفرمیشن. تو سائلنٹ کنفرمیشن وہ سنت کے ساتھ شامل ہے, لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ انٹر ریلیٹڈ بلکہ انٹرچینجبل ہے. سنت کو حدیث کہا جاتا ہے اور حدیث کو سنت کہا جاتا ہے, اور جو جنرل ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سنت و رسول یہ شریعت کا ماخذ ہے. دیٹ از سورس آف اسلامک لا, سنت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنت و رسول یہ لکھیں, یہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے آپ کا عمل یا کمانڈمنٹ ٹو ڈو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا آرڈر کیسے کریں. دوسرا پروہیبیشن یا آپ کی نہیں کہ اسے نہ کریں, نہیں یا پروہیبیشن یہ کام نہ کریں. لیکن ایک تیسری چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ چکے تھے, سائلنٹ, سکوت, اور اسے کہتے بھی ہیں امر مسکوت عنہ, امر مسکوت عنہ, وہ کام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں. یعنی کوئی واقعہ نہیں پیش آئے کہ وہ آپ کے متعلق اس کے متعلق بولتے کہ کرو یا نہ کرو. تو اب جس کے متعلق ایکسپریسلی کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تو ہے اسی طرح, لیکن مسکوت کے متعلق تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ امر مسکوت کہیں کسی شریعت والے حکم سے اس کا کنٹرڈکشن تو نہیں. تو اگر کہیں کنٹرڈکشن ہے تو اٹ مینس کہ وہاں سے یہ ثابت ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو. مینس کہ جب کنٹرڈکشن ہے تو یہ کام نہ کرو, لیکن اگر کنٹرڈکشن نہیں تو وہ اپنے جواز پہ باقی رہتا ہے. جو ہم نے قاعدہ بتا دیا تھا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, جس چیز سے شریعت ساکت ہے تو وہ مباح ہوتا ہے, جائز ہوتا ہے. کہ سنت دو قسم کے ہیں, ایک وہ جس کا اتباع کرنا لازم ہے, جس کا اتباع کرنا لازم ہے. علماء اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے اس کو ٹیکنیکل نام دیتے ہیں سنن عبادی, سنن عبادی, دیٹس اے پارٹ آف ورشپ, دیٹس اے پارٹ آف عبادت. اور دوسرے کو کہتے ہیں سنن عادی, انسان عادتاً اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے. وہاں تو ایسا نہیں کہ ہم کسی کو امپوز کریں اس پر کہ آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے اور اس طرح اٹھنا ہے, لیکن چونکہ حضور کا طریقہ ہے, صحیح, اور حضور صرف ہمارے نبی نہیں تھے, ہمارے محبوب تھے, وہ امت کے محبوب تھے, اور محبت مطلوب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے تو مجھے فالو کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا, اللہ کریم نے کہلوا دیا. تو سنن عادی کا اتباع یہ بھی ایمان اور محبت کا تقاضا ہے. یہ لکھیں کہ بھائی ہم دیکھیں حضور کیف کان یجلس وکیف کان یقوم وکیف کان یذهب وکذا وکذا, فلنتبعه فی کل مجالات حیاتنا, ہذہ یہ محبت ایمانیہ, یہ ہے وہ محبت ایمانی جس کے اساس پہ سارے امت سے یہ تقاضا ہے کہ وہ حضور کو دیکھے بیٹھتے کیسے تھے, کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, بات کیسے کرتے تھے. صحیح تائید اللہ علی رسول من آل القرآ, وہ مال اور جائیداد جو اللہ نے رسول پاک کو دے دیا بطور فے. میں نے کہہ دیا کفار سے ملنے والے مال یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں غنیمت اور دوسرے کہتے ہیں فے. غنیمت کفار سے وہ حاصل کردہ مال جو جنگ کے پس منظر میں مل چکا ہو, اور فے وہ جو صلح اور ریکنسیلیشن کے پس منظر میں, کسی کمپرومائز کے پس منظر میں بغیر جنگ کے مل چکا ہو. تو پہلے والے کو غنیمت کہتے ہیں, دوسرے والے کو فے. غنیمت کا حکم یہ ہے کہ اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے, کتنے حصوں میں, پانچ سن تو چار حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور ایک حصہ پانچ مصارف میں تقسیم ہوگا. سورہ توبہ میں اس کی تاکید گزر چکی ہے, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اور یہاں فے اس میں مجاہدین نے جہاد کیا نہیں, یہاں تو جہاد ہوا ہی نہیں, سب تو قتال اور فائٹ ہوئے نہیں, تو مسلمانوں نے کہا کہ اس مال کا کیا بنے گا, تو اللہ کریم نے فرمایا یہ فے ہے, اٹ ول گو ٹو دی بیت المال. صحیح, اور بیت المال میں کین پانچ طبقوں میں تقسیم کیا جائے گا. ما فا اللہ غلا رسول من آل القرا, جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے آباد شہروں والوں کے مال سے بطور فے, فللہ وللرسول, وہ اللہ اور رسول کے لیے, ولذی القربا اور رسول پاک کے قرابت داروں کے لیے ہے. وہ ایک حصہ رسول پاک لے لیتے اور ایک حصہ آپ کے اہل بیت لیا کرتے تھے, اور یہی ایک فلسفہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ سادات کے لیے, ذیشان کے لیے زکات کا مال لینا وہ حرام اور ناجائز ہے. ریکارڈنگ ابو حنیفہ رحمہ اللہ. صحیح, اب اس کی علت کیا ہے, تو علت بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انہیں فے اور غنیمت میں خمس مل جاتا ہے, پانچواں حصہ مل جاتا ہے, لہذا زکات دوسرے فقراء کا استحقاق ہے. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کے لیے اس وجہ سے ناجائز نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہننا اوساخ الاموال, کہ میری جینس وہ میری جینس, انہیں صاف ستھرا رہنا چاہیے, اور زکات کا مال یہ لوگوں کے مال کے ڈاٹ ہیں, اسی کے میل کچیل ہیں, تو میرے سادات نے میل کچیل سے اپنے کو دیشان مارے گئے. ہاں, فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى قَرَابَتْ دَارُوں کے لیے, وَالْيَتَامَى يَتِيمُوں کے لیے, وَالْمَسَاكِينِ مَسْكِينُوں کے لیے, وَابْنِ السَّبِيلِ مُسَافِرُوں کے لیے, کہ لَا يَكُونَ دُولَةً, یہ اس لیے, اب یہ کہ لَا يَكُونَ دُولَةً یہ علت صرف فے کے لیے نہیں, یہ شریعت کے جملہ مالی وظائف کے لیے علت ہے. آپ لکھیے کہ شریعت نے مالی وظائف کیوں مقرر کیے ہیں, یہ فے میں فلاں کو یہ دے دے, غنیمت میں فلاں کو یہ دے دے, زکات یوں دے دے, خمس یہ دے دے, رکاز اور کنز میں یہ دے دے, صدقۃ الفطر یوں دے دے, عشر یوں دے دے, اموال تجارت میں یوں, یہ ڈھیر سارے صدقات دے دے, ڈونیشن دے دے, ویلفیئر کا کام کرے فلاں کے, یہ کیوں شریعت نے لازم قرار دیا؟ اللہ کریم نے اس کی حکمت بیان کر دی تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگایا کرے, کچھ نہ کچھ تو غریبوں کے پاس بھی آیا کرے. کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ مال چکر لگانے والا نہ رہے صرف مالداروں کے درمیان. وما آتاکم, یہ حصہ استشهاد کے لیے, یہ حصہ ہے, یعنی میں اس پہ لانا چاہتا ہوں. وما آتاکم الرسول, وہ سارے کام جو رسول پاک آپ کو دے چکے, قولاً فعلاً یا تقریراً. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وما قال الرسول او ما فعل الرسول, بلکہ کہہ دیا وما آتاکم الرسول, آتا یوتی ایتاء بمعنی اعطا یعطی اعطاء, والاعطاء یشمل القول والفعل والتقریر. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو وہ بھی شریعت, حضور نے کیا ہو وہ بھی شریعت, حضور نے کسی کو دیکھا ہو کر رہا ہے اور ساکت رہ چکا ہو وہ بھی شریعت. تو اس لیے لفظ آتا یہ بڑا انکلوسیو ورڈ ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه, لیکن نہ کرنے کے لیے, اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے جو کام نہ کیا, کیونکہ وہ اپنے جواب پہ باقی رہتا ہے. وَمَا نَحَاكُمْ, جس سے حضور نے منع کیا ہو, پنتو تو اس سے منع ہو جاؤ. صحیح, اور یہی وہ بات ہے اہل سنت والجماعت اور اہل ظواہر کے درمیان اختلافی, کہ وہ ہر ایک چیز کو بدعت کا ٹپا لگا لیتے ہیں کہ یہ بدعت اور یہ بدعت اور یہ, کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کیا نہیں تھا. بھائی حضور نے کیا نہیں, یہ شریعت کا مقصد نہیں, شریعت کا مقصد ہے حضور نے منع کیا ہے, حضور نے منع کیا, حضور نے کیا نہیں ہے, تو لیٹس کنسیڈر اٹ اور تھنک اباؤٹ اٹ ان انادر وے, کہ اس کا شریعت سے کوئی کنٹرڈکشن ہے نہیں ہے, تو شریعت میں اس کا کوئی بیس ہمیں مل جاتا ہے. ہاں بیس تو موجود ہے, بنیاد تو, فار ایگزامپل دعا بعد الصلاۃ, یہ نماز کے بعد جو ہم جماعت سے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے حضور نے نہیں کیا, لیکن کیا یہ بدعت ٹھہرتا ہے؟ نو, لیٹس گو تارولی انٹو دا حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور فرائض کے بعد یا نمازوں کے بعد کس کا یہ ٹکر گیا, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے کہ نہیں؟ صرف کرتے نہیں تھے, بتلاتے تھے صحابہ کو, بتلاتے تھے صحابہ کو کہ آپ نماز پڑھیں تو پھر یہ دعا کریں, کس سے کہا استغفر اللہ پڑھیں, کس سے کہا اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم والحزن والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال, کسی سے کہہ دیا یہ پڑھا کر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک و تعالی ذو الجلال والاکرام, کسی سے یہ کہہ دیا یہ پڑھا کر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء من درک الشقاء من شماتۃ الاعداء من سوء القضاء, مختلف دعائیں, سینکڑوں دعائیں سکھائیں صحابہ کرام کو, صحیح. تو اب وہ سکھائی انڈیویجولس کو, اگر انہی دعا کو اجتماعی طور پر کیا جائے تو جائز ہوگا یا بدعت؟ تو اکارڈنگ ٹو سلفیین, اکارڈنگ سلفیین وہ کہتے ہیں کہ وہ بدعت ٹھہرے گا, اس لیے کہ حضور نے نماز کے بعد دعا جمع کے ساتھ نہیں کرائی, حضور نے منع کروایا, کہ کنٹرڈکشن نہیں اور بحث موجود ہے, کنٹرڈکشن نہیں اور بحث موجود ہے. البتہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے نماز کے ساتھ اگر لازم قرار دیا جائے کہ ہم ہاں دعا کریں پھر بدعت ٹھہر جاتی ہے, کیونکہ جس چیز کو آپ اپنی حیثیت سے اوپر لے جائیں وہ بدعت اختیار کر جاتا ہے. اگر آپ سنت کو واجب ٹھہرائیں تو بدعت ہو جاتا ہے, اگر آپ مستحب کو سنت ٹھہرائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھار چھوڑنا چاہیے تاکہ لوگوں کو مسئلے کا پتہ چلے, صحیح. تو اب آج کے بعد میں کبھی کبھار چھوڑوں گا, لیکن پہلے یہ لازمی تھا کہ آپ کو مسئلہ بتائیں, ورنہ پھر آپ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہی کہاں سے آئی, کل تک دعا کر رہے تھے آج چھوڑ دیا, وہاں بھی ہو گئے. تو واپس اپنے سبق پہ, یہ اصل میں فریضہ مسئلہ ہوتا ہے علمیت کا, اور یہ جو اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. یہ جو آپ نے ابھی مسئلہ بیان کیا کہ ویسٹ جو ہے اس کی سرکولیشن ہونی چاہیے, اب یہاں کے جو فلسفی لوگ ہیں وہ بھی اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں, آپ مجھے نہیں پتا کہ یہیں سے لیا کہاں سے لیا, کہتے ہیں مثال دیکھیے, کہتے ہیں کہ ویلتھ از لائک اے فرٹیلائزر, اف یو اسپریڈ اٹ اراؤنڈ ہیلتھی کراپ ول گرو, صحیح. اف یو فال اٹ اپ ان ون کارنر the crop will suffer, yes, and the water will be destroyed. Yes, that is falsafa to yahan se le liya. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر يقيني بات ہے آپ کے. تو یہ خطاب نمبر دو ہے مومنوں کے لیے, یہ دوسرا خطاب ہے مومنوں کے ساتھ, بلکہ تیسرا, دوسرا نہیں تیسرا, ایک گزر گیا تھا النبی اولا بالمومنین آیت نمبر 6, آیت نمبر 6, اور دوسرا پھر آیا تھا آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمۃ اللہ علیکم, اور یہ تیسرا خطاب. لقد کان لکم فی رسول اللہ, ہے آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوۃ حسنۃ, بہترین رول ماڈل, صرف اسوا بھی نہیں کہا کہ رول ماڈل ہے, نہیں پیچھے کہہ دیا کوالٹی بیان کر دی, بہترین رول ماڈل, اور بہترین رول ماڈل کو فالو ہی کرنا ہے. اسوۃ حسنۃ, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے لیے بہترین رول ماڈل ہے, لیکن اس رول ماڈل کو اپنائے گا کون؟ مسلمان تو سارے ہیں لیکن سارے نہیں اپناتے, سارے نہیں اپناتے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس رول ماڈل کو اپنانے کے لیے دو تصورات ہونے چاہیے, اللہ کا خوف اور روزہ آخرت کا خوف, صحیح, تبھی فالو کریں گے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر, یہ ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت کے اکاؤنٹیبلٹی سے, روز آخرت کے حساب, تو یہ لوگ, صحیح, میں نے کہہ دیا تھا اونلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از رول ماڈل فار دا انٹائر امہ, نو بڑی ایلس. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ, جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, رجاء, کل رجاء فی القرآن فو بمان الخوف, قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ لفظ رجاء جہاں بھی قرآن میں آیا اس کا معنی ہوگا ڈر. وذکر اللہ کثیرا, اور جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ, ولما راى المؤمنون الاحزاب, اب اللہ کریم بیان تو کرتے ہیں احزاب والا واقعہ, لیکن درمیان میں اہم پوائنٹ وہ ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ولما راى المؤمنون الاحزاب, اور جب دیکھ لیے مومنوں نے الاحزاب کنفیڈریٹس یا الائز, وہ افواج جو چاروں طرف سے مدینہ پہ حملہ کر چکے تھے, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, اب دیکھیے آپ آیت نمبر 13 پہ جائیں, قلوبہم مرض, دیکھیے آیت نمبر 12, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, جب منافق اور کمزور اعتقاد والے لوگ کہہ رہے تھے, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے. یہ تھا منافقین کا رد عمل, اب مومنوں کا رد عمل, کہ چاروں اطراف سے لوگ امڑ آئے تو انہوں نے کہا یہ ہے اللہ کا وعدہ, صحیح, کہ ہمیں کامیابی ملے گی. ہوتے آئی کیو کی بات, کس چیز کی بات ہوتی ہے؟ آئی کیو کی, ایمانی آئی کیو یہ تھا کہ انہوں نے ڈیر سارے لوگ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ کا وعدہ سچا ہے, صحیح, اور باقی انہوں نے ڈیر سارے لوگ سن کے تو اوسان پتا ہو گئے. ڈیپینڈ کرتا ہے واٹس دیئر ان سائڈ یور ہارٹ, کہ آپ کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے. تو آپ نے سبق ولمارا 22, اور جب دیکھ لیا مومنوں نے العذابہ ان گروپوں کو, قالو انہوں نے کہہ دیا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ وہ چیز ہے جو وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے, وصدق اللہ ورسولہ, اور سچ بولا ہے اللہ اور رسول نے, وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, اور ڈھیر سارے لشکروں کے آنے نے انہیں زیادہ نہیں کیا مگر ایمان اور تسلیم کے حوالے سے. صحیح. اب ڈھیر سارے لوگ جو آئے تو ان کے منافقت میں اور کفر میں پختگی آ گئی, اور مومنوں کی ایمان میں پختگی آ گئی. یہ ہوتا ہے وہ ہنجان باران کے در لطافت تبعش خلاف نے. حافظ نے بڑی اچھی بات کی. کس نے؟ حافظ نے. کہ باران کے در لطافت تبعش خلاف نے در باغ لال روید در شور بوم خس. بارش کا پانی, پانی میں فرق نہیں ہوتا. ہاں کس میں فرق ہوتا ہے؟ زمین میں. تو حافظ نے کہہ دیا کہ بارش کے پانی میں فرق نہیں ہوتا, زمین کے حوالے سے وہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے. زرخیز زمین پہ برسے فروٹ اور پھول اگائے. صحیح. اور سیم و تور والے زمین پر تو آدمی دم سے آئے. باران کے در لطافت تبعش خلاف نے در باغ لال روید در شور بوم خس. بوم خس وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ شورا زمین میں وہ کانٹے مانٹے, ہاں وہ آ جاتے. اور عرب کے ایک شاعر نے بھی اسی انداز سے ایک بات کہی ہے کہ ار الاحسان عند الخر دینا وعند القن منقصة وزما كقطر صار في الاصداف درا وفي شق الافاعي صار سما. وہ فرماتے ہیں کہ ار الاحسان عند الخر دینا. یا سبحان اللہ, خر مین اصیل طبیعت والے آدمی. کون؟ اصیل طبیعت والا آدمی جس کا بیک گراؤنڈ نوبل فیملی سے, جس کی طبیعت وہ بھی نوبل, اسی کے ساتھ احسان کریں, وہ اسے اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے اور عمر کے لیے قرض سمجھتا ہے. کیونکہ احسانات آدمی آدمی کے ساتھ روزانہ نہیں کرتا. ایک بار تکلیف میں آپ نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا, وہ آدمی اگر اصیل مزاج کا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن کے رہے گا. اس نے ایک بار مجھے بڑی مشکل میں سہارا دے دیا تھا. کتنے روپے کا؟ $5 کا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان ٹربل. صحیح. تو وہ آپ کے ساتھ $5,000 اور $5 million کا بھی احسان کرے گا, لیکن اب بھی کہتا رہے گا کہ وہ احسان میرے ذمہ اس کا دین. یہ کس کی بات ہوتی ہے؟ وہی آئی کیو. کہ ارل احسان عند الخر دینا وعند القن منقصة وزما. اور رزیل آدمی, اسی کے ساتھ آپ نے احسان کر دیا تو اس نے کہا کہ مارا. کیا؟ کہ مارا, مل گیا کچھ نہ کچھ کے مال سے, کچھ ہم نے بھی تھوڑا. صحیح. وہ کہتے ہیں انکم میں اسے کاؤنٹ کرتے ہیں, کس چیز انکم میں, کہ پھر واپس نہیں دینا. یہ مجھے چوڑے پہلے بار بھی کیا رل احسان عند الخر دینا وعند القن منقصة وزما كقطر صار في الاصداف درا. بہار کے موسم میں جو قطرے برستے ہیں پانی کے, بارش کی, وہ صدف میں چلا جائے, صدف جانتے ہیں سیب, وہ سیب میں چلا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ موتی بن جاتا ہے, پرل بن جاتا ہے. وہ فی شق الافاق سوار سما, اور بہار ہی کے موسم میں یہ کالے ناگ بھی اس پانی کے لیے منہ کھولے ہوتے ہیں. کالا ناگ ہوتا ہے تو اس کے منہ میں جو بھی قطرہ چلا جائے وہ 100% زہر بن جائے. صحیح. اب قطرے میں فرق نہیں, ظرف میں فرق. اس میں فرق. ویسے شاعر کی آبزرویشن بڑی عجیب, کہ قطر سوارا فل اسداف درن لنما قال هذا الشاعر قطر سوارا فل اسداف درن وفي شق الافاعي الافعى سنیک ابلیک سنیک. وہ کیا کہتے ہیں؟ پھن پھن کھولنے والا. پھن کہتے ہیں کوبرا. وفي شق الافاعي سوار سما ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بغوضه فما فوقها. اللہ کریم اس سے کوئی شرم نہیں کیا کرتا کہ وہ بطور مثال مچھر کو ذکر کرے, اس کی مخلوق ہے. وہ مچھر کی مثال بیان کرے, مکی کا مثال بیان کرے, اسپائڈر کا کرے. آپ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ جب مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا سورہ عنکبوت کی آیت پر اور سورہ حج کی آیت پر کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, اور دوسری جگہ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اولیاء کمثل العنکبوت, تو مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا وٹ ٹائپ آف کلام دس از, ٹاکنگ اباؤٹ فلائز اینڈ اسپائڈرز, دیٹ از ناٹ دی ٹاک اینڈ ورڈنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ بھائی یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اب اللہ کریم کوئی سوال ہو جی آپ کو نہیں پڑا رہا صحیح, اللہ کریم تو مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بغضۃ بغضۃ مچھر ماسکیٹو. فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان والے فیعلمون وہ عقیدہ رکھتے ہیں انہ الحق من ربہم, کہ جو مثال دی گئی ہے یہ اللہ کی جانب سے یقین نازل, اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے. ان کا یقین کیوں بتا ہے؟ پیغمبر نے کہہ دیا ہے. وہ سورس کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ ہاں رسول. اس کے لیے کوئی دوسرا سورس تو نہیں ہوتا, کوئی دوسرا سورس ہوتا ہے کہ آپ معلوم کریں اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں, بس جو بھی آپ پیغمبر نے کہہ دیا اللہ کا کلام ہے دیٹ از. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, جو کافر ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ یہ اس قسم کی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا ماسکیٹو کا ذکر کرتے رہے, اسپائڈر کا ذکر کرتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, اللہ کریم اسی کے سارے ڈھیر ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, کیونکہ ظرف کی بات ہوتی ہے. کس چیز کی بات ہوتی ہے؟ ظرف کی. ڈھیر ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے, ڈھیر سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا وما یضل به الا الفاسقین, بدمعاش جو ہے وہ اسی کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو واپس اپنے سبق. ولما را المؤمنون العذاب, اور جب دیکھ لیا مومنوں نے العذاب, احزاب کو انہوں نے کہہ دیا عذاب ما وعد اللہ, یہ وہ باتیں جس کا وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے, ورسول اللہ کے رسول نے, اور اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ چلو آپ ہمت کریں کامیابی آپ کے قدموں میں, کامیابی آپ کے قدموں میں. اور واقعی جب خندق سے وہ لوگ ناکام و نامراد لوٹ کے گئے تو حضور نے اطلاع دے دی صحابہ کو کہ آج کے بعد قریش کس قسم کے فرنٹ پہ آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے, یہ ان کا آخری حربہ تھا جو ناکام ہو گیا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اور انہیں اللہ کریم نے انکریز نہ کیا مگر ایمان اور تسلیم کے حوالے سے, یعنی انہیں انکریز کیا ایمان کے حوالے سے, اضافہ کروا دیا ان کے ایمان میں. من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے بعض وہ آدمی ہیں, صدقوا ما غاد اللہ, صدقوا جنہوں نے سچا کر دیا وہ وعدہ جو اللہ سے کر چکے تھے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, بعض ان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اور قربانی دی اپنی جان کی میدان جہاد میں, اپنی جان کی قربانی دی, اس لیے کہ انہوں نے رسول پاک سے وعدہ کر دیا تھا کہ نفدی کب اموالنا وانفسنا, قد عاهدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفدی کب اموالنا وانفسنا. یہ تھا ایمان والا بیعت, یہ جو بیعت رسول پاک سے کر رہے تھے وہ کس چیز کی بیعت تھی؟ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے, نو, ہماری ذات کی بات آتی ہے تو جان قربان کریں گے, مال کی بات آتی ہے تو مال قربان کریں گے, اہل و عیال کی بات آتی ہے تو وہ قربان کریں گے. نفدی کبھی اموالنا وانفسنا, کیونکہ آدمی جان کو قربان کرے وہ اولاد کے متعلق کیا سوچے, وہ مال کے متعلق کیا سوچے. اور تبھی تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ آخری منٹ میں ہوتے اپنے لائف کے اور کہتے کہ فست و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. اور پتہ نہیں شعر کس کا تھا, کہ چچا غالب کا, کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب ہم نے جان دے دی, یہ کس کی جان تھی؟ ہماری تھوڑی تھی ہماری. اور سوئسائڈ کا جو کرائم ہے, سوئسائڈ کا کرائم ہے صحیح, اگر آدمی اٹیمپٹ کرے تو کرائم ہمارے قانون میں آتا ہے, سیکولر قانون میں, سیکولر. ہمارے بی پی سی کے پیپر میں یہ سوال آیا تھا کہ ڈسکس ان ڈیٹیل, کہ آپ ڈیٹیل دے دیں ایک ایسے کرائم کی جس کا اٹیمپٹ کرائم ہے اور جس کی کمپلیشن کرائم نہیں. اٹیمپٹ کرے تو کرائم, وائی؟ یو وڈ بی ٹیکن ٹو اے کورٹ آف لا, کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی, تو وہاں تو آپ کو ٹرائل کیا جائے گا اور سزا بھی ملے گی, لیکن آپ نے کمپلیٹ کر دیا تو مردے کو کون ٹرائل کرے گا؟ ہی از گان صحیح. لیکن شریعہ میں یہ کرائم بھی ہے اور سن بھی ہے, لہذا اٹیمپٹ کیا تو ان اے کورٹ آف لا, اور کمپلیٹ کیا تو ان کورٹ آف اللہ, بس لا سے اللہ کی جانب سے صحیح. اٹیمپٹ کیا تو ان کورٹ آف لا, اور کمپلیٹ کیا تو ان کورٹ آف اللہ, بس لا سے اللہ بنا. مسئلہ اس کی لاجیکل کیا ہے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اب یہ جو ہے نا سوئسائڈ, یہ سن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری باڈی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے لیے, آپ ٹرسٹی ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور یہ چیز آپ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس, آپ کی آنکھیں اللہ کی امانت, آپ کے کان اللہ کی امانت, آپ کی زبان اللہ کی امانت, آپ کے بدن کے سارے آرگن اللہ کی امانت. اب یہ اللہ کی امانت آپ صرف کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق, اور من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ, مومنوں میں بعض وہ لوگ ہیں صدقو جنہوں نے سچا کر کے دکھایا, ما عاهد اللہ وہ جو وعدہ معاہدہ کر چکے تھے, وعدہ بھی نہیں معاہدہ, اور معاہدہ دو جانب سے ہوتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا تو اللہ نے ایڈمٹ کر دیا. فعلیہ فمنہم من قضا نحبہ, بعض وہ ہیں جنہوں نے پورا کر دیا نحبہ عاہدہ, نحبہ من عاہدہ اپنا وعدہ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور بعض وہ ہیں جو ویٹنگ لسٹ پہ انتظار کرتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کرنے کی, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور انہوں نے کبھی بھی اللہ سے کیا گیا وعدہ وہ تبدیل نہیں کیا, اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی. حضور کے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے حضور کے ساتھ بیعت کی ہو انکارڈیلی اور پھر اس میں کوئی تبدیلی کیا نہیں. حضور کے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا, جنہوں نے کیا وہ مومن ہوئے نہیں تھے, وہ تو منافق تھے, وہ مومن ہوئے نہیں تھے. وہ کیا تھے؟ وما بدلو, تو یہ صحابہ کی شان تھی, وما بدلو تبدیلا. خالد بن ولید دیکھیے مقابلے میں ہیں تو ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن جب معاہدہ کر دیا بیعت کر دی یا سبحان اللہ جان نچاور کر رہے تھے, جان نچاور کر رہے تھے. اور مور دین 85 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد وہ اس میں شامل ہوئے, 80 سے زیادہ جنگوں میں اسلام کے بعد وہ ہر جنگ میں یہ آس لیے جاتے تھے کہ خدایا شہادت کی موت نصیب ہو جائے. جب وفات پا رہے تھے کیا وفات پا رہے تھے تو رو رہے تھے, صحابہ ارداگرد بیٹھے تھے کہ آپ بھی رو رہے ہیں, روئیں گے تو ہم کہ کچھ کیا نہیں. صحابہ سب نے بہت کچھ کیا تھا لیکن یہ توازن کی شان تھی کہ ہم نے کچھ کیا نہیں, آپ نے تو زندگی قربان کی, آپ رسول اللہ کے ساتھ قیادت میں رہے, ابو بکر کے ساتھ قیادت میں رہے, عمر کے ساتھ قیادت, یا سبحان اللہ آپ تو ہمیشہ قیادت کرتے رہے, پورے فوج کو لڑاتے رہے, اور آپ رو رہے ہیں, آپ کے لیے تو فروخ و ریحان و جنت نعیم, آپ کے لیے تو وہاں استقبالیہ گروپس کھڑے ہوں گے کہ خالد آ گیا. اس نے کہا نہیں مجھے اس کی فکر نہیں, مجھے اپنی موت پر خطر کہ یہ بستر پر لیتے لیتے بھی کوئی مسلمان کی موت ہوتی ہے, مسلمان نے مرنا ہے تو میدان جہاد میں مرنا ہے, مسلمان نے مرنا ہے تو میدان. علماء نے اس کے آس کو عملی جامہ نہ پہنانے کا ایک نقطہ بیان کر دیا ہے کہ رسول ولقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ موتا بسیف من سیوف اللہ فلأجلس عصمہ اللہ فی جملۃ المقاتلات من الشہادۃ. اللہ کریم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھی کہ جب موتا میں حضرت خالد نے جھنڈا لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رننگ کمنٹری کر رہے تھے یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے پردے اللہ کریم نے کھلوا دیے, وہاں موتا میں شام میں لڑائی ہو رہی ہے رومیوں کے ساتھ, 3,000 فوج ہے مسلمانوں کی اور 1,00,000 فوج ہے مقابلے میں, 1,00,000 فوج ہے مقابلے میں, اور کس کی؟ سپر پاور کی. سپر پاور آپ دیکھتا ہے 100,000 پیپل اینڈ فرام مسلم سائڈ اونلی 3,000. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو رخصت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے جنرل ہوں گے, ہی ول لیڈ دا آرمی, اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر لے لیں گے جعفر ابن ابی طالب میرے چچا زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر لیں گے میرے خصوصی شاعر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر آپ اپنے باہمی مشورے سے کسی کو لیڈر بنا دیں. اب حضور نے تو اگر اف سے بات کی لیکن صحابہ باٹم لائن کو پک کر گئے اور ان ساروں سے کہہ دیا ہنی اللہ کم بالشہادہ, آپ لوگ تو چلے گئے, کہ آپ تینوں تو چلے گئے, مبارک ہو آپ کو شہادت, کیونکہ حضور نے جب کہہ دیا وہ کوئی احتمالات کی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے ظاہر الفاظ احتمال کے ہیں لیکن وہ سرٹینٹی کہہ رہا ہے. اینڈ دا سیم تھنگ ہیپن استشرف سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ, مسلمانوں نے پھر مشورہ کر دیا وامروا علیہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آپ نے اپنی فوج کو کئی گروپوں میں تقسیم کیا اور ایک گروپ کو فرنٹ پر لے آئے اور باقی لوگوں سے کہا پیچھے چلے جائیں, اور تھوڑی دیر بعد ایک گروپ تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہوئے اور اپنے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے تاکہ گرد و غبار آسمان تک پہنچ جائے. صحیح. پھر تھوڑی دیر بعد اور تھوڑی دیر بعد دوسرا گروپ, تھوڑی دیر بعد چوتھا گروپ, اس طرح. اب روبیوں نے دیکھا کہ یہ تو نئی کمک آپ پہنچی, انہوں نے دوڑ لگائی اب جب حضرت خان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مسجد میں بیٹھے رننگ کمنٹری دے رہے تھے, استشهد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ واخذ الرایہ ابن عمی جعفر بن ابی طالب, کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے رحمہ اللہ, اور میرے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب نے جھنڈا لے لیا, اور پھر فرمایا واستشهد جعفر واخذ الرایہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لے لیا, اور فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ دائیں ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے اور کسی آدمی نے اس کے ہاتھ پہ ضرب لگا دیا, اس کا ہاتھ کٹ گیا, اس نے فوراً بائیں ہاتھ پہ لے لیا, اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا اس نے فوراً منہ میں, اور جب اس کے گردن پر وار ہو رہا تھا تو کسی مسلمان نے جھنڈے کو اٹھا دیا تھا, انہوں نے اسلام کا جھنڈا زمین پر نہیں گرنے دیا. یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم. بات کر کر کے ایمان پیدا ہو جاتا, بلائے کا آبائی فجینی بمثلہ ہیں اذا جماعتنا یا جریر المجامع. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ حیات الصحابہ آپ ضرور پڑھا کریں. حیات الصحابہ میں نے جلد کا وہ لکھا ہے کہ ایک نسخہ میں مل جائے یہاں کے لیے. حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انگلش کا یہاں بھی ہے, لے آئیں تو آپ ضرور لے لیں, اور حیات الصحابہ اپنے پاس رکھیں. حیات الصحابہ سے ایمان بڑھتا رہتا ہے. صحیح. تو حیات الصحابہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مستند کتاب ایسی, یا سبحان اللہ, کہ پورے دنیا اسلام میں اس کتاب کو جو جو جو جو جو ستائش مل گئی, شاید ہی کسی تصنیف کو مل گئی ہو. تو آپ ضرور لے لیں, اردو میں بھی ہے. اصل میں تو حضرت شیخ نے رحمہ اللہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ عربی میں لکھا تھا. صحیح. پھر مولانا بشیر یہ کیا ہے ہمارا مولانا احسان نے ترجمہ کر دیا اس کا اردو میں, تو انگریزی اور ساری زبانوں میں, فرینچ میں اور مختلف زبانوں میں تقسیم ہو گئی. ماغاد اللہ, مومنوں میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے سجدہ کروا دیا. ماغاد اللہ غلے وہ معاہدہ جو اللہ کے ساتھ کر چکے تھے. فمنہم من قضا نحبہ, انہی میں بعض وہ ہیں قضا نحبہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ومنہم من ینتظر, اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اور کسی نے بھی انہوں نے اپنے وعدے کو کبھی تبدیل و امینڈ نہیں کروایا. چلے لیٹس تھنک اباؤٹ, کیونکہ ہم وہاں جذباتی ہو گئے تھے. بعض اوقات وہ اجتماع میں بھی لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, چار مہینے دے دیتے ہیں گھر آ کر, صحیح, اور گھر میں کہہ دیتا ہے اور بیوی سے دو چار سننے پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں بغیر تبدیل کر دیا. تو میں بدلو تبدیل. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, اسلام کو کہتے ہیں لام عاقبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام عاقبت, انجام کار یہ ہوگا. لیجزی اللہ, انجام کار یہ ہوگا کہ اللہ کریم بدلہ دے گا الصادقین, سچے لوگوں کو, بصدقہم ان کے صداقت کے بنیاد پر. ویعذب المنافقین ان شاء, اور عذاب. اب دیکھیے, اللہ کریم جب جزا کی بات کرتا ہے, بدلے کی بات سرٹینٹی کرتا ہے, کیا کرتا ہے, لیکن جب عذاب کی بات کرتا ہے وہاں اف اور بٹ لگا دیتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا مزاج نہیں. عذاب دینا اللہ کا مزاج نہیں. نیچر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ is to have mercy on his slaves and servants and to punish someone, that is not nature of Allah subhanahu, that is against the nature, that is nature of the sin and sinner, the crime and the criminal. اور یہ کہاں سے, آپ ذرا جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء, آپ نہ بناؤ کافروں کو جگری دوست, قلبی دوست, cordial friend from the depth of your heart. Your friendship in such a way must be with the Muslim, not with the kafir. لا تتخذ, they must have friendship, but that must be surface and may not be against the Muslims and Islam. لا تتخذوا الكافرين اولیاء, نہ بنائے کافروں کو دوست. من دون المؤمنین, مومنوں کے مقابلے میں. اتریدون, آپ چاہتے ہیں. تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کہ اللہ کو آپ کے مواخذے کا ایک مضبوط سورس ہاتھ آ جائے. اللہ کریم نے اسے سلطان مبین کہہ دیا کہ اس چیز کو میں کبھی معاف نہیں کرتا. اگر آپ نے کافروں کو مسلمان کے مقابلے میں اور اسلام کے مقابلے میں جگری دوست بنا دیا, یہ ایسا سلطان مبین ہے جو ناقابل معافی جرم ہے. یہ جرم اس میں افوربٹ نہیں ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے. وہ علامہ نے غالباً اسی تصور کو بڑی عجیب انداز سے پیش کر دیا ہے کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے, فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے, ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معافی. ملی جرم ہے یہ, کیا ہے یہ, ذاتی جرم نہیں. یہ کیا جرم ہے؟ آپ ملت کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو ملت کے اگینسٹ جو جرم ہوگا, یا سبحان اللہ, انفارگیویبل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ میں بچائے رکھے. الا المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, وہ لوگ جو کہنے کو تو مومن ہیں لیکن تعلقات اسلام کے خلاف کس کے ساتھ ہیں؟ کافروں کے ساتھ. تو اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا کہ یہ منافق ہیں. ان المنافقین, تاکہ منافقین فی الدرک الاسفل, وہ نیچے والے درجے میں ہوں گے دوزخ میں. ولن تجد لهم نصيرا, اور آپ ان کے لیے کوئی سپورٹر وہاں نہیں پائیں گے. الا الذين تابوا, ہاں, الا الذين تابوا, لاز آف گرینڈ فادرز. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کر دیا واپس آ گئے, تو لاز آف گرینڈ فادر دیٹ از ناٹ اپلیکیبل ٹو. الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر چکے, وہ اصلح اور مستقبل میں اپنی عمل کے اصلاح کر, کیونکہ توبہ کا کچھ ویزیبل اور ویوڈ دلیل ہونا چاہیے, تو ظاہر دلیل یہ ہوگا کہ مستقبل میں توبہ کے بعد آپ پھر وہ کام نہیں کرتے جس سے آپ نے توبہ کیا ہے, لیکن اگر مستقبل میں بھی کرتے تو یو آر جوکنگ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. انون ہے یو آر گوئنگ ٹو ہیو ریپینٹنس, اینڈ آن دا ادر ہینڈ یو آر ڈوئنگ دا سیم and going the same way. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ اور اللہ کی دوستی کو, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور خالص کر دیا اپنے دین کو اللہ کے لیے, فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہی ہیں, وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ کریم دے گا مومنوں کے اجر عظیم, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ کیا دلچسپی ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کو عذاب دینے میں. اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں میرے کوئی دلچسپی, آئی ہیو نو اینی انٹرسٹ ٹو پنش سم ون, آئی ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان پنشمنٹ اینڈ عذاب. ما یفعل اللہ بعذابکم, ما کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عذاب سے, کیا فائدہ پہنچے گا؟ اللہ نے ساروں کو تپڑ مار دیا, ساروں کا بیڑا غرق کر دیا, اللہ کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نظر کے خلاف مجھے دلچسپی نہیں کوئی عذاب نہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم, لیکن conditions are there, subject to قانون, اس کو کہتے ہیں پروویزو, اس کو کیا کہتے ہیں پروویزو, اور عذاب دینا میرا کام نہیں, میں مجبوری, بس مجبوری, کہ وہاں کوئی اور راستہ ہے نہیں. صحیح, تو قانون میں ایک یعنی کبھی کبھار پنشمنٹ کا ذکر ہو جاتا ہے تو پھر پیراگراف نیچے شروع کر دیتے ہیں دو سینٹینس کا زیادہ سے زیادہ, یا ایک سینٹینس کا جو دو سطروں پہ مشتمل ہوتا ہے, تو کہ قانون وڈ بی اپلائیڈ ان سچ اے وے, پنشمنٹ آر فائن آر بوتھ آر سم تھنگ لائک دیٹ, تو نیچے دیکھتے ہیں پرووائڈیڈ, صحیح, پرووائڈیڈ کے نیچے ایکسیپشن آ جاتا ہے. صحیح, تو اس قانون میں کہتے ہیں پروویژن, کہ جی سیکشن تو یہی ہے, آرٹیکل تو یہ ہے, لیکن نیچے پروویژن ہے. صحیح, تو وہاں پہ وکیل یا اٹارنی وہ پروویژن کا سہارا لے لیتا ہے, تو یہ بھی پروویژن یا کنڈیشن. ان شکرتم و آمنتم, شکر کا معنی اعمال صالح, شکر کا معنی اعمال صالح, کیونکہ ہم نے شکر کی ڈیفینیشن کر دی تھی کہ هو العمل وفق عطاء اللہ, الشکر هو العمل وفق عطاء اللہ, کہ اللہ نے جو احسان آپ کے ساتھ کر دیا ہے اس کے مقتضا پہ عمل کرنے کا نام کیا ہے شکر, اس کے مقتضا پہ عمل کرنے کا نام کیا ہے شکر. اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور لگاتے آپ 5 روپے بھی نہیں اللہ کے راستے میں اور کہتے ہیں بہت شکر ہے اللہ کریم نے ہمارا ہمیں بہت کچھ دیا ہے, دیا ہے تو کس فائدہ کا, یہ کوئی شکر نہیں, یہ کفر ہے. یہ جو آپ لفظ شکر کہتے ہیں شکر بھی کفر ہے. وہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے ایک بار کہہ دیا کہ تتوب التوبہ عن توبتنا, بتوب التوبہ عن توبتنا. حضرت رابعہ بصریہ العدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے فرمایا کہ توبہ بھی ہمارے توبے سے توبہ کرتا رہتا, کہ ہمارا توبہ دیٹ از محض جوک, تو اس شکر سے بھی ہمارا شکر تو ہمارا جو ہے نا شکر توبہ کرنا ہے. تتوب التوبہ عن توبتنا, توبہ کی پھر توبہ کی, ہر بار توبہ توڑ دی, ہاں ہر بار توبہ توڑ دی, میری اس توبہ پہ توبہ توبہ توبہ کر اٹھی, یا سبحان اللہ, میری اس توبہ پہ توبہ توبہ توبہ کر اٹھی. ما يفعل الله بعذابكم, کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عذاب کے حوالے سے, ان شکرتم, اگر آپ نے عمل صالح کر دیا, وہ آمنتم, اور عقیدہ پکا کر دیا. بس دو ہی چیزیں ہیں, عقیدہ پکا اور عمل سچا, عقیدہ پکا اور عمل سچا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا الْغَلِيمَ, اللہ کریم قبول کرنے والا, یہاں شاکر کا معنی قبول کرنے والا, اللہ کریم شکر کرنے والا ہے, شاکرین کے شکر کو قبول کرنے والا ہے, علیم, اور وہ جاننے والا ہے کہ کون سنسیئرٹی سے شکر کر رہا ہے اور کون ایسے گپ لگا رہا ہے. اگر معاملہ کسی ایسے کے ساتھ ہوتا جو جانتا نہ تھا مخفی چیزوں کو پوشیدہ چیزوں کو, تو پھر تو معاملہ ہی کچھ ہوتا. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ جب شکر کرتے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ جوک کرتے ہیں یا واقعی آپ سنسیئر ہیں, اس لیے فرمایا وکان اللہ شاکرا, شکر تو میں قبول کرتا ہوں لیکن علیم, میں جانتا ہوں اس کو کہ شکر ہے کہ نہیں, شکر کے نام سے کفر ہے. رابعہ بصری کے بارے میں یہ واقعہ ایک منقول ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں گلاس پانی کا اور ایک میں جلتی ہوئی لکڑی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا چکر, انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ دوزخ کی آگ کو اس پانی سے بجھا دوں اور جنت کو اس آگ سے جلا دوں تاکہ لوگ فقط اللہ کی محبت میں پیروی کریں, اللہ کی نہ دوزخ کی ڈر سے نہ جنت کے لالچ سے. اور تبھی تو وہ خود کہہ رہی تھی, کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ جو رات دن عبادات میں اور علمی کام میں مشغول رہتی ہیں تو آپ دنیا چاہتی ہیں, اتطلبی الدنیا ام تطلبین الاخرہ, کہ آپ دنیا چاہتی ہیں. رابعہ بصریہ سے پوچھا گیا, کیونکہ کبھی کبھی کبھار لوگ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں اور دین مین کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم کچھ ملین مینز مل جائیں, صحیح, اور کچھ لوگ ایسے کہ جنت مل جائے. تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں, کیونکہ بصرہ جو اس زمانے میں تھا پرشین سپیکنگ تھا. بصرہ اس زمانے میں کیا تھا, ابھی تو عربین سپیکنگ ہے, اس زمانے میں پرشین سپیکنگ تھا. تو اس نے کہا کہ آج ہمارا در دنیا ہمارا بکافران بدل. میں تمہارے عبادت کے بعد ایک دعا کرتی ہوں کہ خداوندہ آپ نے میرے لیے دنیا میں جس چیز کے دینے کا فیصلہ کر دیا ہے وہ مجھے نہ دے, کافروں کو دے دے, وہ ابتلا میں رہے, کیونکہ دیٹ از اے ٹیسٹ ٹو ہیو سم تھنگ ہیئر ان دس دنیا, دیٹ از اے ٹرائل, دیٹ از اے ٹیسٹ, دس ابتلا. صحیح. تو اس نے کہا کہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ آج ہمارا در دنیا استارا بہ کافران بدے, وہ کافروں کو دے دے, وہ آج ہمارا در اوپر استارا بہ مومنان دے دے, اور جو چیز آپ نے میرے لیے جنت میں مقرر کر دیے وہ مومنوں کے دے دے. ہمارا دنیا والا حصہ وہ کافروں کو, ہمارا آخرت والا حصہ جنت کا وہ مومنوں کو. وہ ہمارا در دنیا در دے, وہ در اقبا دیدار نصیب کر, دنیا میں مجھے اپنے عشق کا درد دے دے اور آخرت میں اپنی دیدار سے بہراور کرنا. طاعت میں تا رہے نہ میں انگ بی کی لاز, طاعت میں تا رہے نہ میں انگ بی کی لاز, دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت. سبحان اللہ. اور رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ, یہ بہت بڑی عالمہ عورت, اس کے درس میں 4000 لوگ شریک ہو چکے. صحیح. اور وہ لوگ درمیان میں کھڑے رہتے اور وہ اس کے پیغام کو سن لیتے. کہ تقول شیختنا, ہماری استادہ کے استانی کہہ رہی ہے, لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ بدلہ دے دے. واپس اپنے سبق. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ بدلہ دے دے سچوں کو ان کے سچائی کے اساس پر, ویعذب المنافقین, اور عذاب دے دے منافقین کو, انشاء اتھی ذلس, اگر وہ چاہے. اتھی ذلس, او یتوب علیہم, یا انہیں توبہ کی توفیق, ریٹرن کریں اس پر, ریٹرن کرنے مین ان کو توبہ کی توفیق دے رہے. تو آج کا منافق کل کا مخلص بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, آج کا کافر کل کا مخلص مسلمان بن سکتا ہے, مسلمانوں سے آگے نکل سکتا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم, تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے, ورد اللہ الذین کفروا, اور واپس لوٹا دیا اللہ کریم نے ان لوگوں کو جو کافر تھے غزوہ خندق سے, ورد اللہ الذین کفروا, اور واپس لوٹا دیا اللہ کریم نے احزاب والے کافروں کو, بغیظہم, ان کے غصے سمیت, بغیظہم ان کے غصے سمیت, کیونکہ وہ تو بڑے غیظ و غضب میں ہو کے آئے تھے, اور غصہ تو تبھی ٹنڈا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کر کے دکھائے, وہ کچھ نہ کر کے دکھا سکے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے انہیں غسیلی طبیعت کے ساتھ واپس لوٹا دیا کہ چلو ڈوب کے مرو اپنے غصے کے ساتھ. قل موتو بغیظہم, دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا قل موتو بغیر, کیونکہ میرے نبی ایسے موقع پر انہیں کہہ دے کہ غصے میں ڈوب کے مرو. حسرت ہی رہ گئی دلوں. ورد اللہ بغیظہم, اور لوٹا دیا اللہ کریم نے ان کافروں کو, بغیظہم ان کے غصے سمیت, لم ینالو خیرا, وہ حاصل نہ کر سکے کوئی خیر, لم ینالو لم یحصل, وہ حاصل نہ کر سکے خیرن کوئی خیر. وکف اللہ المؤمنین القتال, اب اللہ کریم نے فرمایا صرف کافروں کو نہیں لوٹایا, صرف ان کا بیڑا نہیں غرق کیا, ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیورڈ دا مومنین, وکف اللہ المؤمنین القتال, میں نے مومنوں کو قتال سے بچایا. وکف اللہ, اور کافی ہو گیا اللہ کریم مومنوں کے لیے القتال فائٹ سے, وکان اللہ قوی العزیز, اب اللہ کریم فرماتے اتنے سارے لوگ وہ امٹ کے آ جائیں ایک چھوٹے سے شہر کو فتح کرنے کے لیے, 12,000 لوگ ہوں, 3,000 مقابلے پر ہوں, وہ زیادہ مسلح ہوں یہ کم مسلح ہوں, پھر بھی وہ اس طرح لوٹیں, ان کو جنگ کی نوبت بھی نہیں آئے, یہ میں نے اپنی قوت اور غلبے کا کرشمہ دکھایا. وکان اللہ قوی العزیز, اللہ کریم قوت رکھنے والا اور غلبے والا ہے. وانزل الذین ظاہرهم من آل الکتاب, اب اللہ کریم فوراً متوجہ ہو گیا بنو قریظہ کی طرف کہ وہ بھی اپنے قلعوں میں تیار بیٹھے تھے, کیا بیٹھے تھے تیار, کہ وہاں سے وہ حملہ کریں گے تو پیچھے سے ہم ماریں گے مسلمانوں کو, پیچھے سے ہمارے انہوں نے تو ہزاروں اسلحے جمع کر دیے تھے اور ہزاروں پرووائڈ کر دیے تھے الائس کے عذاب, تو وہ تو اپنے قلعوں میں فورٹریسز میں بند تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں بھی میں نے ان کو قلعوں سے باہر نکال دیا, کہ باہر, میں نے واقعہ تفصیلی بتا دیا تھا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے خندق میں ایک تیر لگا ہوا تھا, کیا لگا ہوا, ایک ایرو, سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط جرح فی الاحزاب, خندق میں وہاں سے خندق کے پار سے ایک تیر آ گیا, وہ کس کو لگ گیا, سعد ابن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کا رگ کٹ گیا اس سے, تو وہ بلڈ وہ رک نہیں رہا تھا, وہ خون نہیں رک رہا تھا اور وہ اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں تھا, اتنا بلڈ نکل گیا. لیکن جب بنو قریظہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کر دیا, حضور علیہ السلام نے حملہ کر دیا اور وہ لوگ وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی اور راستہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ کوئی ریکنسیلیشن کروائی جائے. صحیح. تو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی میڈیٹر ہونا چاہیے, کوئی سالس ہونا چاہیے, آربیٹریٹر تو آربیٹریشن کروا دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی منتخب کر دیں. انہوں نے کہا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اپنے معاذ کو لے آئیں. فجا اراکبا علی حمارہ, وہ خود چل کر نہیں سکتا تھا تو وہ ایک گدے پر سوار تھے اور آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے ڈیر سارے صحابہ کے ساتھ. جب حضرت سعد بن معاذ آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا قومو لسیدکم, اپنے آقا کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, اپنے آقا کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے سعد بن معاذ کو احترام دینے کے لیے, اس لیے کہ انہوں نے اسے آربیٹریٹر, یہ تھا نفسیاتی مسئلہ کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے دیکھ رہے تھے, یہود بنو قریظہ وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو حضور کے ہاں بھی بڑی محترم شخصیت ہے صحیح, اور حضور نے اس طرح ان کو میسج دے دیا کہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمارے لیے. کیا عجیب انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دے دیا کہ سارے صحابہ کو حضرت سعد بن معاذ کے لیے کھڑا کروا دیا تاکہ ان کو میسج ملے کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم تیری جان سے قبول کریں گے. تو سعد بن معاذ چلے گئے, ان سے وعدہ لے لیا کہ جو فیصلہ میں کروں گا جو کچھ بھی ہو. انہوں نے کہا جی ٹھیک. تو وہ آ گئے اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان کے مقاتلین فائٹرز کو قتل کیا جائے, جو ان کے فائٹرز ہیں ان کو, کیونکہ یہ تو ٹریٹرز ہیں, کیا ہے اسٹیٹ میں رہتے ہوئے رابطے کس سے, واجپائی سے, تو ٹریٹر کی سزا کیا ہونی چاہیے, ہاں قتل ہونی چاہیے. تو فائٹرز کو قتل کیا جائے, ان کے خواتین اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا دیا جائے اور ان کے سارے مال کو ضبط کیا جائے صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیا کہ خدا بندہ آپ کا کرم و احسان ہے کہ آپ نے اپنا فیصلہ سعد بن معاذ کے دل میں ڈال دیا. یہ وہی فیصلہ تھا جو حضور کو القاء ہو گیا تھا اللہ کی جانب سے کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا بندہ آپ نے وہ فیصلہ سعد بن معاذ کے, تو اسے کہہ دیا کہ ھذا ما قضا ورضی به اللہ, کہ یہ وہ قضا اور فیصلہ ہے اور جس پر اللہ کریم راضی ہے. سعد بن معاذ سے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر دو تین دن بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جنازے میں آ رہے تھے تو یہ اپنا تو لگاتے رہے, پورا پاؤں نہیں لگاتے رہے. صحابہ نے کہہ دیا حضور کیا مسئلہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھتے نہیں مجھے نظر آ رہے ہیں سعد بن معاذ کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے نزول فرما چکے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا غزیزا وانزل الذین. اگر آپ کو ایک بار یہ دین کا چسکا پڑ گیا دین کے مطالعے کا, پھر آپ کوئی اور کام کریں گے نہیں. تو اس کے لیے کیا لفظ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے. یہ اسٹڈی ہے نا, یہ اسٹڈی ایڈکٹ جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے. پھر آپ کو بس بغیر کتاب کے اور کوئی کام ہوگا ہی نہیں, ذوق پیدا ہو جائے. وہ ذوق ذرا کمزور سا ہے صحیح, اس نے وہ زور نہیں, وہ رات جو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ وہ سرخ قرآن پہ قسم دے دی یہ سفید میں اتنا قوت نہیں. رات آپ نہیں تھے, ہاں رات میں ان کو ایک لطیفہ سنا رہا تھا پشتونوں کو ایک لطیفہ سنا رہا, قرآن کا کوئی تذکرہ آ گیا رنگ کا, تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے پبی کہتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں پبی سے آگے کا علاقہ یہ خٹک قوم کا علاقہ, وہاں کے دیہات والے لوگ بڑے سادے ہیں. وہاں ایک دو گروہوں کے فیصلے کرنے کے لیے شریعت کے تقاضے پر میں انہوں نے مجھے قاضی مقرر کر دیا, تو میں وہاں فیصلہ کرنے گیا. اب پروسیس سے جب چلتے گئے چلتے چلتے مسئلہ آ گیا مدعی کے قسم اٹھانے کا. میں نے مدعا علیہ گروپ سے کہہ دیا آپ کا اشتہار کہ ان کو قسم دے اس طرح معاف کر دیں. انہوں نے کہا ہم قسم دیتے ہیں. اب قسم میں تو قرآن کا رکھنا یہ کوئی لازمی بات نہیں, صرف لوگوں کو ڈر کا احساس دلاتے ہوئے کہ بھائی اس دنیا کے لیے اپنا بیڑا غرق نہ کریں, تو ہم قرآن رکھ دیتے ہیں صحیح, اور قرآن کھول کے رکھ دیتے ہیں, بلکہ ہمارے مشہور ہے کہ سورہ توبہ پہ قسم دے دیں صحیح. تو وہ قرآن کھول دیا, اب اس کے